İkinci sure, sure Bekara. Medine'de nazil bolgan 286 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım ben. Elif, Lam, Mim. Bu kitapta, yani bu Kur'an'da hiç şek yok. O tekvadarlarga yetekçidir. Ular gayipki işinidir. Namazını ada kılıdır. Ular biz bergen mal mülüktün, Huda yolu da serip kılıdır. Ular sana nazil kılıngan kitapka, sendin ilgiriki peygamberlerge nazil kılıngan kitaplarga işinidir. Ve ahiretki şeksiz işinidir. Eni şula perverdigarının doğru yolu da bulgucilardır. Eni şula bəxtki erişkicilardır. Şübihisiz ki, kapırlarını agahlandıram sen, agahlandırmam sen bəribir. Onlar iman etmaydı. Allah onlarının dillerini ve kulaklarını piçetlib etken, imanın nuri kirmeydi. Onlarının közleri perdilengen, haqiqatni körmeydi. Onlar ahirette qattıq azapka duçar boludu. Kişiler arası da Allah'a ve ahiret günüge işen doğuk degiciler ba. Hakikatte onlar işenmeydi. Yani ağızıda işen doğuk degini bilen, könlüde işenmeydi. Onlar Allah ne ve müminler ne aldımakçı boludu. Hakikatte onlar tuymastın, özlerini aldaydı. Onlarının dillerde kesel ba. Yani münafıklık ve şekliniş ba. Allah onlarının kesilini küçeytip etti. Yalgın sözlügellikleri için onlar kattık azapkı doçarı buludu. Yani yalgandın imanını dava kılagallıkları ve Allah'ın ayetlerini mezhara kılagallıkları için onlar kattık azapka doçarı buludu. Onlarga yeryüzüde buzgunçılık kılmanla değilse, biz ıslah kılgıçlarımız deydi. Bilinler ki, onlar hakikaten buzgunçlardır. Lekin bunu özleri tuymaydı. Onlarga, yani o münafıklarga iman etkan kişilerdek iman etinla değilse, yani sahabilerdek çin konular bilen iman etinla değilse, biz iman etkan ahmaklarga okşaş iman etamdok deydi. Bilinler ki, onlarının özlerle ahmaklar. Lekin bunu onlar tuymaydı. Onlar, müminler bilen uçuraşkını da biz iman etdok deyişidi. Şayatulları bilen yalğız cayda tepişkandı bolsa, yani münafık katıvaşları bilen yalğız cayda tepişkandı bolsa, biz hakikaten sizler bilen bildimiz. Fakat telimizden uçurlu iman etip koyup, müminlerini mezhır kılımız deydi. Mezhır kılgallıkları için Allah onlarını cezalaydı. Onlarını gümrahlıklarda koyup verdi ki, onlar tanır kılgan halda yürüşüdü. Yani şula, hidayetini verip gümrahlıkını aldı. Şunu soğudusu payda keltirmedi. Onlar hidayet tapkıcı bulmadı. Onlar goya ki, keçide issin iş ve yoruluk iliş için ot yakkan kişilerge okşaydı. Ot onlarının etrafını yorutkanda, Allah onlarının otunun yorukını üçürüp etti. Onlarını etrafıdaki hiç nersini körelmeydiğin karangılıkta kaldırdı. Onlar gazdır. Yani gaz anlamagandek, yaxşılıkını anlamaydı. Gacıdır, yani gacı sözleyelmegendek, yaxşı işini sözleyelmeydi. Kurdur, yani kur bulup kalgandek, doğru yolunu körmeydi. Şunu ular gümrahlıktın kayıtmaydı. Ya ki ular zulmetlik, güldürmamalık ve çakmaklık kattık yağmurda kalgan. Goya çakmak soku ötüp ölüp geçişten korkup, kulaklarını barmaklar bilen etip alğan kişiler gökşeydi. Allah kapırlarını belip durğucudur. yani onlarının hemme ahvalini bilip durguçudur. Çakmak çakkanda onlar köz nurdun ayrılıp kalgılı tas kalat. Onlar çakmak yoruğu da menavalat. Karangılık kaplığında turup kalat. Allah halisiydi, onlarını anlayış ve körüş kuvvetinden elbette mehrum kılattı. Allah hakikaten her nersiye kadirdir. Ey insanlar! Takva darlardın buluşunlar için sizlerini ve sizlerden burunkularını yaratkan perverdigarınlarına ibadet kılınlar. Yani sizlerini ve ötkenki ümmetlerini yaratkan perverdigarınlarına ibadet kılınlar. Allah sizlerge zeminini töşek ve asmanını bina kılıp verdi. Yani asmanını yıldızlarının zıçlığı da binağı okşaş kılıp verdi. Bulutun yağmur yağdırıp verdi. Sizlerge rızık buluş için yağmur arkalık türlük meyvelerini östürüp verdi. Hem de Allah'ı şerik keltürmenle. Halbuki sizler Allah'ın şeriki yokluğunu bilip durusla. Bendimizin nazil kılgan Kur'an'dın, yani Muhammed aleyhisselam'ın nazil kılgan Kur'an'dın şeklensenla, Kur'an'ı okşaş bir sürünü meydana çıkarıp bakınla. Kur'an'ı taarruz kılışta Allah'tan başka yardımçılarının hemmisini yardımcı çakırınla. Kur'an insanın sözü edigen gepinle de rastçıl bulsanla. Eğer bunda kılalmasanla, herkes o kılalmayızla. Kapırlar için teyirlenen insan ve taşlar yıkılığı bulunduğun dozaktın saklananla. Ey Muhammed! İman etkan ve yakşı emellerini kılgallarga, onlarının astıdın, östenler yıkıp durduğun cennetlerge kirliğallığı bilen, kuşkever bergin. Onlar cennetinin birer meyvesidin, rızıklandırılgan çağda, bunun bilen burun dünyada mı rızıklandırılgan idok deydi. Onlarga körünüşü dünyanın meyvelerine okşaydıgan, tämi okşamaydıgan meyveler berildi. Cennetlerde onlarga pak cüptiler berildi. Yani hürler berildi. Onlar cennetlerde mengü kalıdı. Allah hakikaten paşa ve unundun mu küçük nerslerini misal kılıp keltürüşten tartınıp kalmaydı. Müminler bolsun onu perverdigarı terpidin nazil bolgan hakikat deb bilidi. Kapırlar bolsa Allah bu nerslerini misal kılıp keltürüşten nemini irade kılıdı o deydi. Allah bu misal bilen nurgun kişilerini azdırıdı ve nurgun kişilerini hidayet kılıdı. Yani nurgun kişilerini onu inkar kılgallıktan azdırıdı. Ve onu tasdiqlaganlıqdan nurgun kişilerini hidayet kılıdı. Şu arkalık fakat pasıklarını azdırıdı. Pasıklar Allah vədi olgan dinkin bergen vədisini buzudu. Allah ulaşkı buyurgan şeyini üzüp koydu. Yani sile rahim kılmaydı. Yer yüzü de bozukçılık kıladı. Yani şula ziyan tartkışılardır. Allah'ını kandak mı inkar kılıslar ki, cansız edinle Allah silerge can verdi. Yani atanlarının püştü de, ananlarının karnı da abi men edinle. Kin, ecilinler toşkanda Allah cininlerini alıdı. Andın kiyin terildirdi. Andın kin Allah'ın dergahiga hesap veriş için kaytırılısla. Allah yeryüzüdeki hemme nersini sizlerinin paydınışınlar için yarattı. Andın asmanını yartışkı yüzlünüp onu kusursuz yette asman kılıp tamamladı. Allah her nersini bilgücüdür. Öz vaqtida perverdigaram perishtilarga men yer yuzida xalifa yaratman dedi. Ya'ni yer yuzida o'rin bosar yaratman dedi. perişteler, yeryüzü de bozukçılık kıladığan, kan tüküdüğün şahsını halife kılam sen. Halbuki biz bolsak seni pak dep medihleyimiz, mukaddes dep medihleyimiz dedi. Allah, ben hakikaten sizler bilmeydiğin derslerini bilmen dedi. Allah bütün şeylerinin namlarını Adem'e üretti. Ondan onlarını periştlerine körüstüp, halife buluşka Adem'e karganda biz haklık deyilen karışınlarda, rastçıl bulsanla bu şeylerinin namlarını bana eğitip verinler dedi. Periştiler, seni bütün kemçilliklerden pak dep tonimiz. Biz sen bildirgendin başkanı bilmeyimiz. Hakikaten sen hemmin bilgücüdür sen. Hikmet bilen işkılgıcıdır sen dedi. Allah, ey Adem, ularga bu nerslerinin namlarını eğitip bergen dedi. Adem, ularga bu nerslerinin namlarını eğitip bergen çağda, Allah, ben silerge asmalardaki ve zimindeki gayiplerini hakikaten bilip durmen. Aşkara ve yoşurun işinlerini bilip durmen deyini gelmedin dedi. Öz vaxtıda periştilerge, Adem'e secde kılınlar dedik. İblis'ten başka hemmesi secde kıldı. İblis secde kılıçtan baş tarttı. Tekebbürlük kıldı. O kafirlerden bulup gitti. Biz Adem'e, ey Adem, sen hotunun Havva bilen cenneti turunla. Cennetki nerslerden halığın anlarca kentaşa yep içinla. Bu derehki yıkılaşmanla, yani meyvesini yemenla. Bulması özünlerge zulüm kılığışlardan bulup kalısla dedik. Şeytan bu ikisini tiyildirdi. Yani meni kılıngan derehnin meyvesini yüzüp hatalaştırdı. Turvatkan cennetten çıkardı. Ademge, Havva'ga ve İblis'ka bir-birinler bilen üçe keşken halda cennetin yeryüzüge çüşünle. Yeryüzü de vaqtlık yerleşinle. Yani ecilinler toşkıcı yerleşinle ve nimetlerden behrman bolunla dedik. Adem perverdigarıdın bir kançı söz təlim aldı. Yani günahının keçirilişi için okuyduğun dua onunla ilham arkalık bildirildi. Allah onun tövbesini kabul kıldı. Allah hakikaten tövbini bek mi kabul kılgıcıdır. Bendilerge nahayeti mihribandır. Ularga hemmanla bu yerden çoğla. Sizlerge menterepten bir yol görsetkiç kilidi. Yani peygamber kilidi. Yolumga ergeşkellerge ahirette korkunuç ve gem kaygı bulmaydı o dedik. Kapırla ve bizden ayetlerimizin inkar kılgalla ehli dozaktır. Ular dozakta mengü kalıdı. Ey İsrail evladı, minin silergi bergen nimetimni yad etinla. Bana bergen iman etiş ve taat ibadet kılış hakkıdaki vedanlarga vapa kılınla. Men mi silergi kılgan savap veriş hakkıdaki vedemge vapa kılımın. Mendilla korkanla. Men nazil kılgan Tevratni tasdiq kılgıcı Kur'an'a iman keltirinla. Kur'an'ni birinci bulup inkar kılgıcı bulmanla. Ayetlerimni azam bahada sitivetmanla. Mağını takvadarlık kılınla. Hakni batılığı arlaştırmanla. Yani Allah nazil kılgan hakikatni özenler uydurup çıkkan nersige arlaştırmanla. Hakni bilip durup yoşurmanla. Namazını ada kılınla. Zakatını birinla. Ruku kılgıcılar bilen bille ruku kılınla. Kişilerini yakşı işki buyurup özenlerini unutmuşla. Halbuki siler kitabını okup durusla. Yani Tevratını okup durusla. Düşenmemizle. Sevr kılıç, namaz okuş arkalık Allah'tan yardım tilenle. Namaz Allah'tan korkuçlardan başkalarına hakikaten müşakkatlik iştir. Yani namaz Allah'tan korkucu, kemterlik bilen Allah'ı boysunuşlardan başkalarına hakikaten meşakkatlik iştir. Allah'tan korkucular, perverdigarı çokum mulakat buluduğallıkıga ve Allah'ın dergahıga çokum kaytıp bardıgallıkıga cezmen işinidir. Ey İsrail evladı, sizlerge bergen nimetimni ve sizlerini bir zamanlarda tamam cahan ehlidin üstün kılığallıkımını yad etinle. Kişiye, kişiye eskatmaydıgan, hiç kişinin şapayeti kubul kılınmaydıgan, hiç kişinin pidiye ilinmaydıgan, ular yardımge erişelmaydıgan kündün korkunla. Yani o kapırlar ve günahkar bendiler, yardımge erişelmaydıgan kündün korkunla. Öz vaqtida sizlarni qattiq qiynagan, o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni ishqa selish uchun terik qoldirgan Fir'avn guruhidan sizlarni qutqazdik. Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ajratadigan cho'ng sinoq edi. Öz vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqazdik. Ya'ni dengizning suyini o'tirdim bo'lib quruq yo'l hosil qilib shu yerdan sizlarni salomat o'tkizdik va Fir'avn guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. O'z vaqtida Musoga 40 kecha kutgandan keyin Tavratni nozil qilishni va'da qildik. U sizlardan ayrilgandan keyin o'zingizlarga zulm qilib Mozayni ma'bud qilib oldinglar. Shundan keyin shukr qilsin deb sizlarni afv qildik. Öz vaqtida sizlarni hidoyat topsin deb Musoga haqni botildan ayirguchi kitobni berdik. Ya'ni Tavratni berdik. Öz vaqtida Musa öz qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Mozayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zingizlarga zulm qildinglar. Yaratquchingizga tavba qilinglar. Mozayga cho'qinmaganlar, cho'qinganlarni o'ltirsin" dedi. Mundaq qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Alloh tavbanglarni qabul qildi. Alloh tavbini haqiqatan bekmo qabul qilguchidir. Nihoyati mehribondir. O'z vaqtida: "Ey Musa, Allohni ob-ochiq ko'rmaguncha senga hargiz ishonmaymiz" dedinglar-da. Sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib turganinglar holda sizlarni chaqmoq soqdi. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta terildirdik. Sizlarga bulutni soyivan qilib berdik. Sizlarga taranjibim bilan bo'dinini tushirib berdik. Biz sizlarga rizq qilib bergan pok, shirin narsalardan yeb ichinglar dedik. Ular ne'matlarimizga nonko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi. O'z vaqtida Musa orqali ajdodlaringizga bu shaharga kelinglar, ya'ni bu Baytul Muqaddasga kelinglar. U yerda xoliqningizcha kang tasha yeb ichinglar. Baytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzisidan sajda qilgan holda kelinglar. Parvardigorimiz gunohlarimizni kechirgindanglar. Gunohinglarni mag'firat qilamiz. Yaxshilarga tehimi ortiq savob beramiz dedik. Zulm qilguchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartibdi. Zulm qilguchilar yo'ldan chiqqanliklari uchun, ya'ni Allohga osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdik. Öz vaqtida Musa öz qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz uningga oson bilan toshni o'rg'in dedik. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Hamma odam o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ya'ni hamma qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga Alloh bergan rizqdan yenglar va ichinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. Öz vaqtida sizlar Sina cho'lida taranjibin va bo'dini bilan oziqlanayotganinglarda: "Ey Musa, Biz bir xil yeməklikke çidap duralmaymiz. Biz üçün pərverdigarınqa dua qılgın. Bizgə ziminnin köktatlardın tərxəmək, samsaq, yisimuq və piyazlarını östürüp bərsun dedinlər. Musa, sizlər yaxşını naçarığı tigişəmsizlər. Yəni, piyaz, samsaq, köktatını tərin cibin bilən bödünüdün artıq görəmsizlər. Birer şehirge kirinla, şu yerde telginle ba dedi. Ular harlıkta, muhtaçlıkta kaldı. Allah'ın gazibine tegiştik oldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar kılgallıkları, peygamberlerini nahak öldürgeldikleri tüpeylidim oldu. Bu, Allah'ın asilik kılgallıkları ve herdedin aşkallıkları tüpeylidim oldu. Şübihisiz ki, müminler, Yahudlar, Nasaralar arısıdın ve periştlerge, yıldızlarga çokunguçlar arısıdın, Allah'a ahiret günü iman keltirgen ve yakşı emellerini kılgalla, perverdigarının kışı da öz ecirdin behriman bulut. Bularga ahirette korkunç ve gem kaygı yoktur. Öz vaqtida biz sizlardan chin va'da olgan va turtig'ini ustonlarga tiklab qo'ygan sizlarga dunyoda halok bo'lishdan oxiratda qattiq azobga qilishdan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar, ya'ni Tavrotga amal qilinglar. Uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edik. Shuningdan keyin bergan va'danglardan yuz o'rdinglar. Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, cho'qim ziyon tortquchlardan bo'latdinglar. Oranglardiki, shanba kuni beliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklimisidan chiqib ketganlarni qanday qilganligimizni albatta bilasizlar. Biz ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. Uni, ya'ni ularga berilgan bu jazoni zamondoshlari va keyingilar uchun ibrat, taqvodorlar uchun vaz nasihat qildik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga Alloh haqiqatan sizlarni bir qolib bo'g'izlashga buyurdi degan edi. Ular bizni masxir qilib otamsan dedi. Musa jahillardan bo'lib qilishdan, ya'ni masxir qilg'uchlardan bo'lib qilishdan Allohga sig'inib panoh tilayman dedi. Ular biz üçün pərverdigarınqa iltica qılğın ki, bizgi qandaq qalış gəldigini bayan qılsın, dedi. Musa, Allah onu qerimi əməz, yaşmı əməz, otdur yaş bolsun, dəb eytdi. Sizlər buyurulğanını qılınla, dedi. Ular biz üçün pərverdigarınqa iltica qılğın ki, bizgi onun rəngini bayan qılsın, dedi. Musa eytdi ki, Allah haqiqatan onun rengi qarg'uchlarni zo'qlandirdigan sapseriq bo'lsin dedi. Ular parvardigaringa iltijo qilgan, uning qandoq ekanligini bizga bayon qilsin. Ya'ni dehqonchilikka ishlatilgan kalimu yoki semirtish uchun bekilgan kalimu. Bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu aniq bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolisi uni biz cho'qim topamiz dedi. Musa, Allah onun yer heydep ekin suğurup, kündürülgen bolmaslığını, becerim, alısı yok, yani rengi de, seriglıktın başka rang yok buluşunu eytti, dedi. Ular, endi toluk bayan kıldın, dedi. Ular, kalını tefkilip, boğuzladı. Ular, sual sora vergellikten, bunu oril yalmağılı tas kaldı. Öz vaqtida sizlar bir kishini o'ltirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yo'shirmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Alloh oshkorlig'uchidir. Sizlarga Musa orqali dedi-ki, kalining bir parchasi bilan o'likni o'ringlar. U terilib qotilni aytib berdi. Alloh o'liklarni shundoq terildirdi. Ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni tirildirgandek tirildirdi. sizlərini düşünsün deyib, qudurdunun alamətlərini sizlərə göstərdi. Ey Yahudlar cəməsi, şunundan keyin dilinlər qatıb getdi. Yəni, şu şallıq möcüzlərini görgəndən keyin dilinlər qatıb getdi. Taştək, ya ki taştınmı qatıq qatıb getdi. Taşlar arasında işçidin su itilib çıxıb, eriqlar hasıl boluduğalları ba. Yerilib, o arasıdın su çıxıdığalları mı ba? Allahdan qorxub, tağ çoxulardan domulab çüşüdüğalları mı ba? Demək, taş yumşaydı. Sizlərinin dilinla bolsa, yumşumaydı və təsirlənməydi. Allah qılmışınladın, qapıl əməstur. Ey möminlər cəməsi, dəvətinlər arqılıq, Yahudlarının iman etişini ümit qılamsızlar. Halbuki, onlardan bir qoruq adım, Allahın kalamını anlap çüşəngəndin kin, onu bilib durub, qəstən özgərdib etdi. Onlar möminlər bilən uçuraş qallırda, iman etdi oxdaydı. Bir-bir bilən yalğız cayda tepiş qallırda, Pərverdigarınla, qeşidin möminlər sizlərə qarşı pakit görsətsün deyib, Allah sizlərə bildirgən vəhini, yəni Muhammed aleyhissalamın təvratdakı sifətlərini onlara sözləb verəmsizlər, bunu düşünməmsizlər deyildi. Yahudlar özlərinin yoşurun və aşkarı işlərini Allahın bilib turduğanlığını ufqmamdı. Onların savadsızları kitabını ufqmaydı. Yani Tevratını ufqmaydı. Ahbarları uydurup çıkan uydurmalarını da bilirdi. Güman bilen iş kılıdı. Kitabını öz kolları bilen yazıp, onu az bulgu setiş için, yani dünyanın azgını menfaati için, bu Allah tarafından nazil bolgan deyicilerge vay. Kolu bilen yazgalları için, yani Tevratını özgertkenlikleri için onlara vay. Bunun bilen erişken haram nersler için ular qovay. Ular bizni dozaq oti sanaqlıq küllərli köydürdü deydi. Ularga sizlərge Allah şunda qılışqı vəd bərgən mu? Vəd bərgən bulsa Allah vədisigi hərgizmi xilaplı qılmaydı. Ya ki özanlar bilməydiğini Allah namidin dəvat amsilaya digin. Ondaqı məz. Sizlərne dozaq oti köydürdü. Günah qılğan və günahqı çümüb kətkənlər əhli dozaqdır. Onlar dozaqda məngü qaladı. İman eytqan və yaxşı əməllərini qılğanlar əhli cənnətdir. Onlar cənnətdə məngü qaladı. Öz vaxtıda biz İsrail əvladıdın Allahdın başqığı ibadət qılmaslıqqa, ata-anığa, xiş əqribalarqa, yetimlerge, miskillerge yaxşılık kılışka, kişilerge yaxşı söz kılışka, namaz öteşke, zakat berişke ehde aldık. Aranladı ki, azgını kişilerden başkanla, ehdeden yeni valdanla. Siler, hemişe ehdanlardan yeni val isle. Öz vaxtıda bir-birinlerinin kinini tökmezlikken, bir-birinlarını yurtlarınlardan heydep çıkarmaslıkka sizlerden çin ehde alğan eduk. Kiyen bunu itiraf kılgan edinla. Yani bu ehdini itiraf kılgan edinla. Bununla özenle guvah sile. Kiyen sizler ehdini buzup bir-birinlarını öldürdünla. İçinlerden bir türküm kişilerini yurtudun heydep çıkardınla. Günah ve düşmelik kılıç bilen onlarının karşı tərpidekilerge yardım berdinle. Onlar əsir çüşüp gelse, pidiye verip kutkızıval sile. Halbuki onlarını yurtlardan heydep çıkırış, silerge haram kılınğan idi. Yani bir-birinlerini öldürüş ve yurtudun heydep çıkırışını rava görüsler o, onlarının əsirgü çüşüp, düşmelerinlerinin koludu bulup kılışını rava görmeyizle. Sizler kitabının bir kısım ehkamlarına işinip, yani Tevratının bir kısım ehkamlarına işinip, bir kısım ehkamlarını inkar kılamsızlar. sizlərdən şunda qılğanların cəzası faqat hayatı dünyada xorluq qilish. Qiyamət günü qatlıq azabqa duçar bolishdir. Allah qılmışınlardan gafil emasdir. Ani şula axirətni berib dünya terikçilikini setib olğan kişilərdir. Şunun üçün onlardan azab yeniklitilməydi. Onlarga yardımı qılınmaydı. Şübhisiz ki, biz Musa'ğa kitap berdik, yani Tevrat'ını berdik. Onun dünkin arka mı arka peygamberler evettik. Meryem oğlu İsa'ğa mücizler berdik. Hem de onu Ruhul Kuddüs bilen yülüdük, yani Cibril bilen yülüdük. Her kaçan birer peygamber könlünlarga yakmaydıgan bir nersi elip gelse, təkəbbürlük qılıbırəmsizlə. Bir qısım peyğəmbərləri inkar qıldınlar. Yəni bir qısım peyğəmbərləri öldürdünlar. Onlar dillərimiz pərdələngən dedi. Onda qəməz. Onların küfrü səbəblik Allah onlara lənət qıldı. Onlardan iman etdiyinlər nəhayəti az. Onlara Allah tərəfindən onlardakı kitabnı Yani Tevrat'ın tasdiqlaydigan kitab nazil bo'lgan chaqda, ya'ni Qur'on nazil bo'lgan chaqda uningga ishonmadi. Ilgari ular Muhammad alayhi salomning vosita qilib kofirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ular biladigan payg'ambar kelgan chaqda, ya'ni Tevratni sifati bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Alloh kofirlarga la'nat qildi. Yani peygamberlerinin tügencisini inkar kılgan Yahudilerga lanet kıldı. Yahudilerinin Allah nazil kılgan Kur'an'ını inkar kılışı Allah'ın öz pezlini halıgan bendisigi çürgellikige yani peygamberlikini halıgan bendisigi çürgellikige haset kılış yüzüsüdündür. Onlarının özlerini küfürge setişi yani imanını küfürge setişi Әcəb yaman işdir. Onlar üstü üstügə ғәzəbki teyişdik boldı. Kapırla xarlıqıcı azabqa döçər boludu. Onlarga Allah nazil qılğan kitabqa iman kəltironla deyilsə, yəni Qur'anğı iman kəltironla deyilsə, onlar özümüzgi nazil qılınğan kitabqa iman kəltirimiz deydi. Yəni Tevratqa iman kəltirimiz deydi. Onundan keyinki kitabqa ishonmaydi, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Holbuki u Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiq qiluvchidir. Ularga sizlar Tavrotga ishonadigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ldirdinglar degin. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizalarni keltirdi. Musa tur tığığı ketkendin ki, özanlarığı zulüm kılıp, mozayını məbut kılıp aldınla. Öz vaxtıda biz sizlerden Tevratka əməl kılışka Çin vədə alğan idik. Sizlerge, mən nazil kılgan kitabını məhkəm tutunla. Bolmusu üstünlarığı tağını taşlayınız de tur tığını üstünlarığı tikledik. Və Tevratka kulaq silinla dedik. Onlar sözünge kulak saldık, emiringe asilik kıldık deyişti. Onlarının küfürü tüpeyledin, dillerigi mozayının muhabbeti sınıp ketti. Onlarga, eger siler mümin bolsanla, imanınlar silerini hecep yaman işki buyur idikine, siler mümin emez, çünkü iman mozayığı çokunuşku buyurmaydı o digin. Onlarga, eger ahiret yurti yani cennet, Allah'ın qışıda sizlər güman qılğandak başqalarına emas yalğız sizlərə xas bolsa sizlərni cənnətə ulaşdırdığın ölümni arzu qılıb baxınlar. Cənnət bizgə xas degan sözünlarda rəssil bolsanlar degin. Onlar qılğan yaman əməllərə səbəblik ölümni hər gizmi arzu qılmaydı. Allah zalimlərni obdan bilgicidir. Şübihisiz ki, onlarını hayatka hemmi kişidin, hatta müşriklerden mu heris görürsen. Her bir min yıl ömür görüşünü arzu kılıp, uzun ömür görüş, onlarını azaptan kurtuldurup kalamaydı. Allah onlarının kılmışlarını inek körüp durucudur. Eytkin ki, Cibril'e düşman bulgan Adem, Allah'a düşmendir. Çünkü o Cibril, Allah'ın emri bilen, özüdün ilgiriki samavi kitaplarını tasdik kılgıcı, doğru yol körsetkici, müminlerge beşaret bergici, Kur'an'ı senin kalbinge nazil kıldı. Kim ki Allah'ını, Allah'ın periştlerini, peygamberlerini, Cibril'ni, Mikail'ni düşman tutudikken, Allah'ını düşman tutkan buludu. Şübihisiz ki Allah kâfırlarını düşman tutudu. Şek şübihisiz ki sana biz rüşen ayetlerini nazil kıldık. Onlarını fakat doğru yoldan çıkkallarla inkar kıldı. Her kaçan onlar birer ehdi tüzüse bir türkümü onu bozudu. Belki onlarının tolusu, yani o Yahudlarının tolusu Tevrat'ı iman etmeydi. Onlarga Allah tarafından kollardaki kitabını tasdiqlaydigan bir peygamber kelse, yani Muhammed aleyhisselam kelse, onun peygamberlik delillerini bilmeydigandek Allah'ın kitabını arkasına çevirdi. Yani Tevrat'ı arkasına çevirdi. Tevrat'ın sözlerine emel kılmaydı. Ular Süleyman'ın padişahlık zamanıdaki şeytanların sihirgarlığına ait sözlerine ergeşti. Süleyman sihirgar bolğunu ve sihri ügünüş bilen kapır bolğunu yok. Lekin şeytanlar kişilerge sihri ügütüp kapır boldu. Ular Babil'deki Harut, Marut deyildiğin işki periştigi nazil kılınan sihirini ügün etti. Bu işki perişte biz kişilerini sınaymız, kâpır bulmağın demegiçe hiç kişi sihri ügetmeydi. Ular bu işkisinin her hotununu birbirisinin ayrı ütüleğen derslerini ügün etti. Yani sihirgerlikini ügün etti. Ular sihri arkalık Allah'ın ruhsuz hiç kişi ziyan yetküzelmeydi. Halbuki ular özlerine ziyini var paydası yok dersini ügün etti. Yahudlar Tevrat'ını taşlayıp sihirin setip alğıcığa, ahirette Allah'ın rahmet edin ve cennet edin hiç nesibi yok ikenliğini obdan biletti. Ular canlarının bedeli setip alğan nersinin, yani özleri üçün sihri ügünüşünün tallışının acep mi yaman iş işkenliğini kaşki bilse idi. Eğer ular iman keltirse, sihirini taşlap Allah'tan korksa, ular üçün Allah'ın dergahideki savap elbette yakşıydı. Kaşke ular bunu bilseydi. Ey müminler! Peygamberge rayına deb hitap kılmay, unzurna deb hitap kılanla. Sözüge kulak silanla. Kapırla katlık azapkı doçar bolut. Ehli kitap ve müşriklerden bulgan kapırla perverdigarınla terp edin silerge birer yakşılıkların çüşüşünü yaktırmaydı. Allah özünün halıgın bendisige peygamberlikini has kıladı. Allah çoğun pezli ikisidir. Kandaklı bir ayetini emelden kaldırsak, ya ki unutuldursak, ornığı unundun artık. Yaki şununğu oxşaş bir ayetni keltirmiz. Allah'nın her nersige qadir ekenligini bilmemsen. Asmanlarning ve zeminnin padişahlığı Allah'qa mensup ekenligini bilmemsen. Sizlerge Allah'tan başka hiç kandak dost ve medetkar yoktur. Ular ilgiri yani o Yahudlar ilgiri Musa'dan sual sorgandek, sizler mi peygamberinlerden sual sormakçı bulamsızla? Kim ki imanını küfürge tegisse, o hakikaten doğru yoldan azgan boludu. Ehli kitap işideki nurgun kişiler, özlerge hakikat aşkarı bolgandın kiyin, yani dininlerinin haklığı aşkarı bolgandın kiyin, hasad kılıç yüzüsüdün silerini, imanınlardın kaytırıp kapır kılıçını arzu kıladı. Allah'ın emri kelgenge kadar, onlarını epo kılınla. Yani Allah silerge, onlar bilen uruş kılıçkı ruhsat kılgıca, onlarını epo kılınla. Ve keçir onla. Allah hakikaten her nersige kadırdır. Namaz neye ada kılınla. Zakatını berinla. Özenler üçün işleyen her kandak yakşı emel bolsa, Allah'ın dergahı da onun savabını tapsile. Allah hakikaten kılgan emelanlarını körüp durguçudur. Ular, Yahudi yakin Nasara bolmagan adam hergizmi cennetke kermeydi o deyişti. Yani Yahudiler Yahudi bolmagan adam, Nasaralar Nasara bolmagan adam hergizmi cennetke kermeydi o deyişti. Bu onlarının kuruk arzusudur. Eğer sözünlerde rastçıl bolsanla delilinlerini keltirinla degin. Bundak emez. Kim ki yaxşı əməllərini qılğan halda özünü Allah'a tapşırdıkən, yəni Allah'ın əmrəgə boysunub, əməlini xalis Allah üçün qılıdıkən, o pərvərdigarının dərgahıda savabdın bəhrəman bulud. Onlarğa ahirətdə heç qorqunç və ğəm qayğı bolmaydı. Yahudlar, nasaralarının heç qandaq asas yox dedi. Yani ular doğru dinde emas dedi. Nasaralar mı? Yahudilerin hiç kandak asası yok dedi. Yani ular doğru dinde emas dedi. Halbuki ular kitabını okuydu. Yani Yahudiler Tevrat ne, Nasaralar İncil'ni okuydu. Bilimsiz adamlar mı ular digendek dedi. Yani Arap müşrikler mi? Ular degendek dedi. Allah kıyamet günü onlarının özara ihtilap kılışkan nersileri üstüde hüküm çıkırdı. Allah'ın mescitleri de Allah'ın namının yadı kılınışını toskan ve onlarını veren kılışkı urungallardı mı, zalim kişi var mı? Mescitlerge onlarının pekat korkan haldıla kirişi layık edi. Ular dünyada resva bulut. Ahirette çoğun azapkı duçar bulut. Yani dozak azabığa duçar bulut. Meşrik mu, mağrup mu Allah'ındır. Yani bütün yeryüzü Allah'ındır. Kays tarafı yüzlensenler mu, o Allah'ın tarafıdır. Yani silerge ihtiyar kılgan kıblısıdır. Allah'ın mağfireti hakikaten kendir. Allah hemmini bilgiçidir. Ular Allah'ın balısı badeydi. Yani o Yahudiler, Nasaralar ve müşrikler Allah'ın balısı badeydi. Allah onlarının güman kılgan nersiden paktır. Ondak emez. Asmalardaki ve zemindeki nerslerinin hemmesi Allah'ındır. Hemmesi onun boysunucudur. Allah asmalar ve zeminini yoktun var kılgıcıdır. Bir işini vücutku keltirişini irade kılsa vücutku kel deydi de o vücutku kilidir. Bilmeydi Allah. Allah ne üçün biz bilen sözleşmeydi? Yakin ne üçün bizge rast peygamberliknin delili süpüdü de berer möcüzü kelmeydi o deydi. Onlardan burun ötkellemi peygamberlerge şundak sözünü kılgan idi. Onlarının dilleri bir-birge okşaydı. Ayetlerimizni cezmen şinidağın kavmi üçün hakikaten bayan kıldık. Yani hakikatini izleydiğin kavmi üçün hakikaten bayan kıldık. Biz seni hakikaten müminlerge cennet bilen hoş haber bergüçe. Kafirlani dozaq azabidan ogohlantiruvchi qilib haq din bilan avatduq. Sen ahli dozaq to'g'risida javobgar emassan. Ya'ni kofirlardan iymon etmaganlar to'g'risida javobgar emassan. Sen yahudlar va nasaralarning diniga kirmaguncha ular sendan hargizmi rozi bo'lmaydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, to'g'ri yo'l faqat Allohning yo'lidir. Sana ilm kelgandan keyin, ya'ni pokitlik haqiqat sana oshkora bo'lgandan keyin, agar sen ularning nafsi xohishlariga erishadigan bo'lsang, seni Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'stmi bo'lmaydi. Madadkarmi bo'lmaydi. Biz ota qilgan kitobni tegishli ravishda o'qiydiganlar bor. Ani shular uningga ishonadi. Kimlarki kitobni inkor qiladi ekan, ya'ni Qur'onni inkor qiladi ekan, ular ziyon tortquchlardir. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda hamma jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Barovga barov qilchilik yordam qilolmaydigan, hech kishining pidiyasi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafoati foyda qilmaydigan, ularga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. Ya'ni u kofirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida Ibrohimni Parvardigori bir qancha amrlar bilan sinadi. Ya'ni bir qancha shariat takliflari bilan sinadi. Ibrohim ularni bajo keltirdi. Alloh uningga seni cho'qim kishilarga dinni peshvo qilaman dedi. Ibrohim, mening bir qism avlodimni ham peshvo qilsang dedi. Alloh, mening peshvo qilish ahdimga zolimlar erishalmaydi dedi. Ya'ni kofirlar erishalmaydi dedi. O'z vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan joy va omon joy qilib berdik. Kishilarga maqomi Ibrohimni namozgoh qilinglar. Ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. Ibrohim bilan Ismoilga uyimni tavob qilguvchilar, ya'ni Ka'bamni tavob qilguvchilar, itikobda o'ltirguvchilar, ruku qilguvchilar, sajda qilguvchilar uchun pok tutishni buyurduq. O'z vaqtida Ibrohim, ey Parvardigorim, bu yerni tinch shahar qilib bergin. Ya'ni bu Makkani tinch shahar qilib bergin. Aholisidan Allohga va oxirat kuniga iymon e'tiqodlarini turlik mevalar bilan rizqlantirgin dedi. Alloh kofir bo'lgan odamni rizqdan ozg'ini muddat bahrman qilaman. Ya'ni hayotligida bahrman qilaman. Ondan keyin uni oxiratda do'zaxqa haydayman dedi. Bu nima degan yomon oqibat? O'z vaqtida Ibrohim bilan Ismoil Ka'bining o'lni qopirib o'tib, Parvardigorimiz bizning xizmatimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'uchsan. Niyatimizni bilib turg'uchsan. Parvardigorimiz ishkimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga hajjimizning qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbini nihoyatda qabul qilg'uchsan. Nihoyatda mehribonsan. Parvardigorimiz, ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib berdigan, kitobingni hikmatni ularga o'rgatadigan, ya'ni Qur'onni va pok sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uchsan dedi. O'zini ahmoq qilganlardan boshqa kim Ibrohimning dinidan yuz o'riydi? Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlikka tanladik. Shak shubhasizki, Ahirette o yaxşılar qatardı buludu. Öz vaxtıda pərverdigarı onunla, pərverdigarının əmrigi iştahat kılgın dedi. O, alemlerinin pərverdigarına iştahat kıldım dedi. İbrahim ve Yaqub öz oğullarına vəsiyyət kılıp, ey oğullarım, Allah sizlerge moşi dinini talladı. Yani İslam dinini talladı. Fakat Müslüman petanlarca ölünla. Yani imanınlarda mehkem turunla. Ta ki iman bilen ketanla dedi. Yaqub can üzüvatkan vaxtada sizler yeni de barmadınla. Şu çağda Yaqub oğullarıdın. Men ölgendin kin sizler kimki ibadet kılıçlar deb soradı. Bular senin ilahin ve atı boğuların İbrahim, İsmail, İshaklarının ilahi bulgun bir Allah'a ibadet kılımız. Biz onunla iştahat kılgıçımız dedi. Bular ötken bir ümmettir. Bularının emellerinin savabi özleri üçündür. Sizlerinin emelinlerinin savabi özenler üçündür. Bularının kılmışığı sizler cevapkar emez. Ular Yahudi yakin Nasara bulunla doğru yol tapsla dedi. Onda kemez. Biz İbrahim'nin İslam'a uygun dinine ergişimiz. O müşriklerden emez idi digin. Eytinler ki Allah'a iman ettik. Bizgin nazil kılıngan vahiyge İbrahim'a, İsmail'a, İshak'a, Yaqub'a ve onun evlatlarına nazil kılınan vahiyge, Musa'a berilgen Tevrat'a, İsa'a berilgen İncil'a ve peygamberlerge perverdigarı terpidin berilgen kitaplarga iman ettik. Onlardan hiç birini ayırıp etmeyimiz. Yani Yahudlar ve Nasaralarga okşaş, onlarının bazısına iman ettik, bazısını inkar kılmayımız. Biz Allah'a boysunguşlarımız. Eğer onlar, yani o ehli kitaplar, sizler iman etkendik iman etse elbette doğru yol tapkan bulut. Eğer onlar imandan yüz örse sen bilin adaveti bulgan bulut. Onlara karşı Allah sana küpayıdır. Allah onların sözlerini anlap durgucudur. İyili mekirini bilip durgucudur. Allah'ın dini de çın turunla. Allah'ın dininden yakşı kimnin dini ba? Biz Allah'a ibadet kılgıçlarımız, biz bilen Allah doğruluk münazirleşemizle, halbuki o hem bizden perverdigarımız, hem sizlerinin perverdigarınlardır. Bizden emellerimiz özümüz üçündür. Sizlerinin emellerinler mi öz anlar üçündür. Biz Allah'a sadık mez degin. Ya ki İbrahim, İsmail, İshak, Yaqub ve onun evladı Yahudi idi, ya ki Nasara idi demsle, eytkin ki, onların kaysı dindi işgeligini sizler obdan bilemsle, ya ki Allah obdan bilemdi. Kolu da Allah nazil kılgan delil ispat turup, onu yoşurgan Adem'den zalim kim ba? Allah sizlerinin kılmışınlardın gafil emestir. Ular ötken bir ümmettir. Onların emelleri özleri üçündür. Sizlerinin emelinlamı özenla üçündür. Onların kılmışıga sizler cevap veremez. Bazı ehmek kişiler onların karab kilovatkan kıblisiden nemi yüz örgüzgendi o deydi. Yani o Peygamber aleyhisselam bilen müminlerini bular karab kilovatkan Beytül Mukaddes'ten nemi yüz örgüzgendi o deydi. Ey Muhammed, etkin ki meşrik ve mağrib yani hemme taraf Allah'ındır. Allah halan kişini doğru yolu başlaydı. Şunun da kişilerge şahit buluşunlar için yani sizlerini İslam'a hidayet kılgandak ötkenki ümmetlerge şahit buluşunlar için ve Peygamberinin sizlerge şahit buluşu için biz sizlerini yakşı ümmet kıldık. Sen yüz keltirip kilovatkan terepni kıblı kılığalıkımız, yani Beytül Mukaddes'in kıblı kılığalıkımız Peygamberge ergeşkellerini asilik kılığallardan ayrı bilişimiz üçünleydi. Yani mürtek olup ketkellerden ayrı bilişimiz üçünleydi. Allah hidayet kılığalladın başkalarına bu hakikaten iğirdir. Yani kıblinin özgertilişi hakikaten iğirdir. Allah sizlerinin imanınlarını bekar kılıp etmeydi. Yani ilgiri Beytül Mukaddes'e karab okuğun namazınlarını bekar kılıp etmeydi. Allah kişilerge hakikaten mehribandır. Nahayeti köyümcandır. Ve sizin Kâbe kıblın buluşunu tilep, kaytı kaytı asmanga karagallığını körüp turvatımız. Seni çokum sen yaktırdığın kıblığı yüzlendirimiz. Namazda yüzünü mescidi harem terepki kılgın. Ey müminler! Kayardı bulmanla namazda yüzünlani mescidi harem terepki kılanla. Hakikaten kitap berilgen Yahudlar ve Nasaralar bu kıblının Kâbe'ye özgertilişinin perverdigarı tarafından kelgen hakikat hikayeligini çokum bilidi. Allah onlarının kılmışıdın gafilemez. Kitap berilgenlerge barcı delilini keltürsen mu onlar senin kıblenge boysunmaydı. Sen mu onlarının kıblesige boysunmaysan. Ular, yani o Yahudlar ve Nasaralar hem öz ara bir-birisinin kıblesige boysunmaydı. Sana ilim kelgendin kiyin, yani vahiy kelgendin kiyin, mubadı onlarının nefsi haişlerine boysunsan, o çağda sen çokum, zulüm kılgalladın bolusen. Biz kitap bergelle onu öz oğullarını tonugandak tonuydu. Yani biz kitap bergen Yahudlar ve Nasaralar o peygamberini öz oğullarını tonugandak tonuydu. Onlarının bir perkisi şübihisiz ki hakikatini bilip durup yoşurudu. Hakikat Allah tarafından kelgendir. Ergiz şek keltirgüçlerden bulmağın. Her ümmetinin yüz keltirdiğin tarafı yani kıblısı ba. Ey müminler! Yaxşı əməllərini qılışqa aldıranla, qayardı bolmanla, qiyamət günü Allah həmminlərini hesab üçün yığıdı. Allah həqiqətən həmmi nərsigə qadırdır. Qayardı səpərgi çıxmığın namazında yüzünü məscidi hərəm tərəfki qılğın, yəni Kəbi tərəfki qılğın. Bu həqiqətən pərvərdigarın tərpidən kəlgən həqiqətdir. Allah sizlerinin kılmışınlardan gafilemezdir. Kişilerge, sizlerge karşı delil ispat bulmaslığı için, yani Yahudlar ve müşriklerge, sizlerge karşı delil ispat bulmaslığı için, ey Muhammed, sefer kılışkı kayardan çıkmığın, namazında yüzünü mescidi harem terepki kılgın. Ey müminle, sizler mi kayardı bulmanla, namazınlarda yüzünlerini mescidi harem terepki kılınla. Fakat onlarının işçideki zulüm kılgıçlarla kıblının özgergellikini sizlerge karşı delil kılavadadır. Onlardan korkmanla, yani o zalimlerden korkmanla, benim emrimini tutuş bilen, menden korkunla. Kıblını özgertişke emir kılışım, sizlerge bergen nimetimini kemaletke yetküzüşmüşsün ve doğru yolda buluşunlar üçündür. Şunun dek, yani sizlerge bergen nimetimini kemaletke yetküzgenim dek, öz işinlerden sizlerge bizim ayetlerimizini tilavet kılıp verdiğen, sizlerine müşriklik ve günahtın pak kılıdığan, sizlerge kitabını ve hikmetini ügütüdüğün, yani Kur'an'ını ve dini ehkamlarını ügütüdüğün, sizlerge bilmegenlerinlerini bildirdüğün bir peygamber evettik. Beni taat ibadet bilen yat etinle. Meni yad etsanlar, mən mə sizlərini savab veriş bilən, məğfirət qılış bilən yad etəmin. Mənə şükür qılınlar, naşükürlük qılmanlar. Ey möminlər, səvr arqılıq və namaz arqılıq yardım tilənlar. Allah həqiqətən səvr qılğıçlar bilən bildidir. Allahın yolunda öldürülgənlərini ölük demənglar. Yəni şəhidlərini ölük demənglar. Bəlkə onlar tirikdir. Lakin sizlər bunu sezməyisizlər. Biz sizlərni bir az qorxunç bilən, bir az qəhətçilik bilən və mallarınlara, canlarınlara, balalarınlara, ziraətlərinlərə yetidigan ziyan bilən çoxum sınaymız. Beşiği kelgen musibet, ziyan zahmetlerge sever kılgıcılarga cennet bilen hoş haber bergin. Onlarga berer musibet kelgen çağda, onlar biz elbette Allah'ın egidarçılık edemiz. Yani Allah'ın bendilirimiz, çokum Allah'ın dergahı kaytimiz deydi. Enişula perverdigarının mağfireti ve rahmeti erişkiçilerdir. Enişula Hidayet tapkışılardır. Sefa bilen merve, hakikaten Allah'ın dininin alametleridir. Ez kılgan, ya ki ömür kılgan Adem, onlarının arsını seyi kılsa hiç bak yok. Kim ki öz ihtiyarı bilen birer yakşılık kılıdıkken, Allah onun mukafatını verir. Allah hakikaten şükürünün mukafatını bergücüdür. Allah hemmini bilgiçidir. Bu kitapta kişilerge toğul yolunu inek bayan kılgınımızdın kin. Yani bu Tevrat'ta kişilerge toğul yolunu inek bayan kılgınımızdın kin. Biz nazil kılgan Muhammed Aleyhisselam'nın rast peygamber işkelliğini ispatlaydıgan rüşen delillerini ve toğul yolunu yoşurduğallaha Allah lanet kılıdı. Yani Allah rahmetidin yirak kılıdı. Lanet kılgıçla, yani periştiler ve müminlerim onlara lanet kılıdı. Fakat tövbe kılgalla, emilini tüzetkelle, Yahudlarının Tevrat ehkamlarının yoşurgallarını bayan kılganlarla bunundun müstesna. Yani şularının tövbesini kabul kılımın. Ben tövbeni bekme kabul kılgıçıdır ben. Nahayeti mehribandır men. Şübihisiz ki, kapır bulup kapır peti ölgellaba. Yani şula, çokum Allah'nın, periştilerinin ve insanların hemmesinin laneti uçuraydı. Onlar dozaktı mengü kalıdı. Onlardın azap yeniletilmeydi. Onlarla belirlediğin azap keçiktirilmeydi. Sizlerinin ilahınla bir ilahtır. Onundan başka hiç mabut berhak yoktur. O nahayeti şefkatlidir. Nahayeti mihribandır. Asmallanın ve ziminin yartılışı da, keçi bilen kündüzünün növetlişi de, kişilerge paydalık nerslerini ilip, denizde üzüp yürgen kimilerde. Allah bulutun yağdırıp bergen, Ölgen zeminini terildirdiğin yağmurda. Yer yüzüge tarıhtıp etken hayvanatlarda. Şamal yölmişlerinin özgürüp turışı da, asman zemin arsıda boysundurulgan bulutlarda, düşündüğün kişiler için elbette Allah'ın birliğini körüstüdüğün deliller vardır. Bazı ademler Allah'ın gayrlerini Allah'a şerik kılavalıdır. Yani butlarını Allah'a şerik kılavalıdı. Onlarını müminlerinin Allah'ını dost tutkunu dek dost tutudu. Yani uluğlaydı ve onları boysunudu. Müminler Allah'ını hemmedin bek dost tutkucularıdır. Zalimla kıyamet günü özlerge teyirlenen azabını körgen çağda bütün küç kuvvetinin Allah'ı mensup hikelliğini ve Allah'ın azabının katlık hikayeliğini kaşki bilse idi. Dünyada Allah'ı şirik keltirgenliklerge heddedin ziyade pişayman kılattı. Eyni vaqtda əgəştirgiçilər azabını körüb əgəş kişilərdən ada cüda bulud. Onların özərə münasibəti üzülüd. Yəni, dünyadaki dostluğu üzülüd. Əgəş kişilər kaşki bizlərə dünyaya qayıtışqı bolsaydı, onlar bizdən ada cüda bolğandak, bizmi onlardan ada cüda bolatdıq, deydi. Allah onlarga yaman işlerinin hasret bulduğalıqını muşindak körstüd. Bular dozaqtın çıkmaydı. Ey insanla, yer yüzüdeki halal pakiz nerslerdin yanla. Şeytanın yollarına ergeşmenla. Çünkü şeytan silerge uçuk düşmendir. Şeytan silerini hakikaten yamanlıklarga, kabih günahlarga, ve Allah namıdın, yalgandın Allah sizlerge halal kılgan nerslerini haram dep, haram kılgan nerslerini halal dep sizler bilmediğin nerslerini eğitişka buyuruydu. Her kaçan ularga Allah nazil kılgan nersüge ergişinla değilse, yani her kaçan o müşriklağa Allah peygamberge nazil kılgan vahige, yani Kur'an'ga ergişinla değilse, ular Yaq, atı boğularımızdan kalgan dinğe ergişimiz deyişidu. Atı boğuları hiç nersin çüşenmegen ve toğır yoldu bolmağan tursa, yani onlarga ergişemdu. Kapırlani hidayetki davet kılgıcı huddim mənisin çüşenmey, tavuşini ve nedanılı anlaydıgan çağır paylarını çakırgan Ademge oxşaydı. Kapırla haqını anlaştın gastur. Haqni sözləşdin, qaçıdır. Haqni körüşdin, kurdur. Onlar vəz nəsiyyətini düşənmək. Ey möminlə, biz sizlərini rızıqlandırğan halal nərslərdin yanla. Əgər Allahqı ibadət qıldığan bolsanla, Allahqı şükür qılınla. Yəni, Allahın həddi hesabsız nimətlərə şükür qılınla. Allah sizlərə özü ölüp kalgan hayvan ne, kan ne, çoşku göşi ne, Allah'tın gayrının namı eğitilip, yani butlarının namı eğitilip boğuzlanan hayvan ne, yiyişini haram kıldı. Kim ki öz ihtiyarıcı emez, ilacı sızlıktan, yukarıkı haram kılınan nerslerden, hayatını saklap kalgıdak yiyse, onunla hiç günah bulmaydı. Hakikaten Allah, Nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mihribandır. Allah kitapta, yani Tevrat'ta nazil kılgan nerslerini yoşurduğun ve onu azgını pulga satıdığanların karnığı yegini pekat ottur. Çünkü onların yegen şu haram mili, onların dozakı ilip barıdı. Kıyamet günü Allah onlarga onlarını hoş kılgan söz kılmaydı. Onlar ne günahlardan paklamaydı. Onlar kattık azapka döçer buludu. Yani şula hidayetini gümrahlıkka, mağfiretini azapka tekişti. Yani cennetini dozakka tekişti. Onlar dozak azabıga ne mi degen çıdamlık? Bu kattık azap şunun için ki Allah hakikaten hak kitabını nazil kıldı. Yani Tevrat'ni nazil kıldı. Ular Tevrat'taki nerslerini yoşurdu ve özgertip etti. Kitap doğrusunda ihtilap kılgıcıla çunkur nizadıdır. Sizlerinin kün çıkan ve kün patkan tarafki yüz keltirişinlerinin özüyle yakşı emelgi yatmaydı. Belki Allah'a ahiret günü gel. Periştilerge, kitapka, yani Allah nazil kılgan kitaplarga, peygamberlerge iman keltürüş, Allah'ını söyüş yüzüsüden hiç akribalarga, yetimlerge, miskillerge, ibn sebillerge, yani pul milidin alakısı üzülüp kalgan musafirlarga, saillarga ve kullarının azatlığı erişçige, Full mal yardım beriş, namaz okuş, zakat berish, ahdiga vafo qilish, yo'qsizlikka, kasallikka va Allohning yo'lida qilingan urushga bardoshlik berish yaxshi amalga kiradi. Ana shular rostchil odamlardir. Ya'ni ana shu yuqorgi sifatlarga ega kishilar iymonida rostchil odamlardir. Ana shular taqvodor odamlardir. Ey mu'minlar, o'ltirilganlar uchun qisos ilish sizlarga farz qilindi. Hur odam uchun hur odamdan, qul uchun quldan, ayol uchun ayoldan qisos ilinadi. Qotil uchun diniy qarindishi tarafidan bir narsa kechirim qilinsa, ya'ni o'ltirilguchining egisi qotildan diyet ilishga rozi bo'lib qisos ilishdan voz kechsa, u jinoyatchidan diyetni chiroylikcha talab qilishi lozim. Jinoyatchimi diyetni yaxshilikcha berishi lozim. Ya'ni kechiktirmasdan va kemaytirmasdan to'liq berishi lozim. Bu hukm Parvardigoringlar tarafidan sizlarga berilgan yengillatishdir va rahmatdir. Shuningdan keyin, ya'ni diyetni qabul qilgandan keyin chegidan ishib ketgan odam, ya'ni qotilni o'ltirgan odam qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey aql egalari, sizlarga qisosda hayotlik bor. Ya'ni kishi birovni o'ltirgan taqdirda o'zini ham o'ltirilganligini bilsa, u odam o'ltirishdan yanadi. Shuning bilan uning o'zi mo, u o'ltirmoqchi bo'lgan odam mo o'lishdan saqlanib qoladi. Nahaq qon to'kishdan saqlanishinglar uchun qisos yo'lga qo'yildi. Agar sizlardan bir aylan o'lish oldida ko'p mol qoldirsa, uning ota-onasiga, xish aqrbolariga odillik bilan vasiyat qilishi taqvodorlarning o'tashga tegishlik burchi sifatida farz qilindi. Vasiyatni anglagandan keyin kimki uni o'zgartir degan, uning gunohi o'zgartganlarga yuklanadi. Alloh haqiqatan hammani anglab turg'uchidir. Hammani bilib turg'uchidir. Kimki vasiyat qilg'uchining sahvligi yoki qasdan noto'g'ri qilganligini bilib, ularning orasini tuzab qo'ysa, ya'ni vasiyat qilg'uchilar bilan vasiyat qilinguchilarning orasini tuzab qo'ysa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Nihoyati mehribondir. Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga ro'zi farz qilingandek, sizlarga ham Ramazon ro'zisi farz qilindi. Bu farz qilingan ro'za sanoqlik kunlardir. Sizlardan kimki kasal yoki safar ustida bo'lib ro'za tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlarni boshqa kunlarda tutsin. Ya'ni qazosini boshqa kunlarda tutsin. Ro'zani qirilik yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan oron tutadigan kishilar tutmasa, har kunligi uchun bir miskin to'yg'idek tomoq fidya berishi lozim. Kimki fidyani belgilangan miqdordan ortiq bersa, u o'zi uchun yaxshidir. Agar bilsanglar, ro'za tutish sizlar uchun ig'iz ochiq yurishdan va fidya berishdan yaxshidir. Ramazon oyida Qur'on nozil bo'lishga boshladi. Qur'on insonlarga yetakchidir. Hidoyat qilguvchi va haq bilan nohaqni ayirguvchi ro'shan oyatlardir. Sizlardan kimki Ramazon oyida hozir bo'lsa, Ramazon ro'zasini tutsin. Kimki kasal yoki safar ustida musofir bo'lib tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlar uchun boshqa kunlarda tutsin. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi, ta'sirni xohlamaydi. Og'zinglar ochiq yurgan kunlarning qazosini qilish bilan Ramazon ro'zasining sonini to'ldirishinglarni, sizlarni hidoyat qilganligiga Allah'ını uluğuluşunlarını, onun inamlarına şükür kılışınlarını halaydı. Benim bendilerim, sendin men doğruluk sorusa, onlara eytkin ki, men hakikaten onlara yakınmen. Yani onlarının ehvalini, sözlerini bilip durmen. Bana dua kılsa, men dua kılgıcının duasını icabet kılmen. Onlar doğru yol tepiş için benim davetimini kabul kılsın ve bana iman etsin. Yani hemişe iman bilen bolsun. Rozu keçilerde ayıllarınlarına yakınçılık kılış sizlerge halal kılındı. Onlar sizler için kiyimdir. Yani onlar sizlerge orlaşıp yaşaydı ve kiyim bedenge yepişkandek yepişidir. Sizler mi onlar için kiyim sizler? Yani sizler mi onlara orlaşıp yaşaysınlar ve kiyim bedenge yepişkandek yepişsizler? Allah özenlerinin özenlerini aldığılıklarını, yani rozu keçisi yakınçılık kılgalıklarını bildi. Allah tövbenlerini kabul kıldı. Sizlerini əfv kıldı. Hem de onlara yakınçılık kılınlar. Yani ayarlarınlara yakınçılık kılınlar. Allah sizlerine takdir kılgan nersine talep kılınlar. Yani perzentini talep kılınlar. Ta ki tanının ak yipi, kar yipidin ayrılganı kadar yanla. Yani tan yorganı kadar yanla. İçinla. Ondan keş kirgice rozu tutunla. Sizler mescitte itikapta oturgan çığınlarda kündüz bolsun, keçi bolsun, onlara yakınçılık kılmanla. En şula Allah belgilegen çigirlardır. Yani men yıkılgan işlerdir. Onunla yakınlaşmanla. Kişilerinin haram kılgan işlerden saklanışı için Allah ayetlerini onlara mışındak bayan kıladı. Bir-birinlerinin mallarını nahak yevalmanla. Bilip durup kişilerinin bir kısım mallarını zulüm bilen yevliş için hakimlerine parı bəmanla. Ey Muhammed! Senden yeni çıkan ay doğruluk soruşudu. Yani ayının küçük çıkıp çoğuyduğallıkı, andın küçüklüydüğallıkı doğruluk soruşudu. Onlara eytkin ki, o kişilerinin terikçilik, soğudu sitik, muamile, rozu tutuş, iğiz içi katarlık işlerinin ve heyzinin vaxtlarını biliş üçündür. Cahiliyet devirde kılgınınlarda, ihramdaki çığınlarda, öğülerinin arkasından tüşk içip giriş, yakşılıkı yatmaydı. Allah'ın emrine muhalif işgilişten korkan Adem, yakşı emel ilgisidir. İhramdaki çığınlarda, adettikidek öğülerinin dervazlarından kirinla. Bekhti erişimler için Allah'a takvadarlık kılınla. Sizlerge uruş açkan ademlerge karşı Allah yolunda cihat kılanla, tacavuz kılmanla. Tacavuz kılgıçlarını Allah hakikaten dost tutmaydı. Onlarını kuşuratkan yerde öldüranla. Yani o müşriklerini onlar haremde bulsun, ya ki başka yerde bulsun, uruş haram kılıngan aylarda bulsun, kuşuratkan yerde öldüranla. Sizlerini yurtunlardan çıkarıp etkendek, yani Mekke'den çıkarıp etkendek, sizler mi onlarını yurtudan çıkarıp etenle? Ziyankeşlik kılıç, uruştun mu yamandır? Ta ki onlar özleri uruş açmakça, mescidi harem etrafı da onlar bilen uruş kılmağla. Eğer onlar mescidi harem etrafı da özleri uruş açsa, onlarını öldürüyorlarla. Kafirlarının cezası şundak bulut. Eğer ula uruşun tohtasa, siler mi uruştan kol yığınla? Allah tövbe kılgıçlarına hakikaten mağfiret kılgıçıdır. Nahayeti mihribandır. Ta ki ziyankeşlik tügügen ve Allah'ın dini yolu koyulğanı kadar ular bilen uruşunla. Әгер ула урышны тоқтасса, зулым қылғычлардың башқаларға дүшмәлдік қылышқа болмайды. Урыш харам қылынған ай, урыш харам қылынған айғы таңдыр. Яғни, урыш харам қылынған айлада дүшменіңлар сілерге чекілса, шу айларды сілер мү, оларғы чекілсаңлы болыд. Өрміті сақылынышқы тегішлік нәрсілер таң барабардыр. Яғни, өрміті сақылынышқы тегішлік нәрсілеріне башқылар дәпсәнді қылса, интиқам іліш юзісіден сілер мү, оларыны дәпсәнді қылсаңла, еч яманы йок. Бирок силерге канчылык чыкылган болса, силерме унунга шунчылык чыкылганлар. Аллахка тақвадарлык кылганлар. Билганларки, Аллах тақвадарлар билан биллидир. Аллахнын жолунда пул мал сарып кылганлар. Өзөңлөрүн алакетке ташламаңлар. Ихсан кылганлар. Ихсан кылгычларны Аллах хақиқатан дост тұтуд. Әж білен өміріні Аллах үшін толық орынланла. Әгер дүшмен, яки кеселлік сәвәбідің әжіні, яки өміріні ада қылышты тосқылық құшырсанла, ұғалды немі оңай болса, шыны құрбалық қыланла. Яне, төге, кала, қойдың немені тапалысанла, шыны құрбалық қыланла. Құрбанлық қылынған мал жайығы жетмегенше, яғни белгіленген жайығы жетмегенше, бешіңларын түшірмеңлар. Сілерден кімки кесел, яғни бешіді іллет болып бешіні түшірмесе, яғни чечіні түшірсі зиян қылыдыған кесел, яғни баш ауырқы, пітқы оқшашлар болып бешіні түшірмесе, педия қылыш юзісіден үш күн розы тұтсын. Яғни Алты мискинге фисса садақа берсін, яке бірер мал құрбанлық қылсын. Әмінлікті болған чығыңларда араңладың, өмірі қылғандың кейін әж қылыштың бәхраман болған адам, немі оңай болса, шыны құрбанлық қылсын. Яны әждің бұрын өмірі қылып тамамлыған адам, немі оңай болса, шыны құрбанлық қылсын. Пулы йоқлықтен, яки құрбанлық мал йоқлығыдан құрбанлық мал тапалмаған адам әж жарияныда үш күн розы тұссын. Әждің қайтқандың кейін етті күн розы тұссын. Оның әммісі 10 күн болыды. Маны бұ, мәсчиді хәрәм дайырсі де, яни өмірі қылған адамге құрбанлық қылыш лазымлықы, яки розы тұтыш хаққыдыки хөкім, мәсчиді хәрәм дайырсі де, Яни харамда олтурушлык болмаган кишилер үчүндүр. Аллахка тақвадарлык кылыңлар. Белеңлерки, Аллахнын азабы каттыктур. Эж вакты маалым бир канча айдыр. Яни Шаввал, Зулкаада айлары ва Зулхаджийнин 10 күнүдүр. Бу айларда эж кылышны ниет кылган адамдын Яни ихрам баглыган адамның джинси алақы кылышы, гунах кылышы ва жанжал кылышы мәни кылынат. Силер қандықлыки яхшы әмілні кылсаңла, Аллах оны біліп тұрыд. Ахиретлігіңла үчін зады рахилі елілдіңла. Әң яхшы зады рахилі тәқвадарлықтур. Эй әкіл игілері, маңа тәқвадарлық кылыңла. Әрвер дигарыңлардан әж маусымды тижарат вә башқы оқат арқылық рызық тіләп қылсаңлы, сілерге еш күнах болмайды. Әрафаттың қайтқан чығыңларда, мәш'әри харамда Аллахны яд етіңлі. Яғни Муздалифі де Аллахны яд етіңлі. Аллах сілеріні хидаят қылғалығы үшін оны яд етіңлі. Ілгірі сілер хақиқатан гумрах едіңлі. Яни Аллах силерни хидаят кылыштын илгири гумрахлар катар дидиңлар. Андан кийин силер Арафаттан кишилер кайткан жай менен кайтыңлар. Аллахтан магфират талап кылыңлар. Аллах хакыкатан нахайты магфират кылгычыдыр. Нахайты мехрибандыр. Sizler hezge ait ibadetlerini ada kılgandın ki, Allah'ını bulsa, atı babanlarını pekırlanıp yat etkendik. Ya ki, onundun mu ziyade yat etinle. Bazı kişiler, ey perverdigarımız, bizgin nesibimizni bu dünyada bergen deydi. Halbuki onunla ahirette yakşılıktan hiç nesibi yoktur. Bazı kişiler, perverdigarımız, bizgi dünyada yakşılık ata kılgın, ahirette mi yakşılık ata kılgın, bizne dozak azabıdan saklıgın deydi. Yani şula, özleri kılgan emellerinin bol meyvesini körüdü. Allah'ın hesap ilişi tizdir. Yani şuncu köp halayıktan kısqı vaqt içinde hesap ilip bulur. Sanaqlıq küllerde, yani teşrik küllerde Allah'ını yad etinle. Yani namazlarınlarının ahırda tekbir etinle. Minaden aldırıp iki günde kayıtkan Adem'ge hiç günah bulmaydı. Tehir kılıp kayıtkan Adem'ge mu hiç günah bulmaydı. Yukurki ehkamla tekvadarlık kılıp hecni toluk ada kılmakçı bulgan Adem üçündür. Allah'tan korkunla. Bilinla ki sizler hesap üçün Allah'ın dergahına yığılısla. Ey Muhammed! Kişiler arasında şundak Adem var ki, onun dünya tericiliki doğrusudaki sözü seni kızıktırdı. Lekin o yalgancı münafıktır. O delideki nersiye Allah'ını güvah kıladı. Yani dili başka, tili başka emesliğe Allah'ını güvah kıladı. Halbuki o sana ve sana ergeçkiçilerge eşeddi düşmendir. Körünüşte o şiirin sözü arkalık dindar kıyafetke kerevaladı. O huzurundun kayıtkandın kin, zeminde buzukçılık kılış için ve ziraatlerini, hayvanatlarını halak kılış için terişidi. Onun buzgunçılığı emelde insanlarını halak kılış içindir. Çünkü ziraatlersiz ve hayvanatlarsız insanların yaşayalışı mümkün emez. Allah buzgunçılığını yahtırmaydı. Onunla vez nesihat kılınıp, yaman söz hareketlerinden kaydıp, Allah'tan korkken değilse, gururu onunla günah yükleydi. Yani haktın tekebbürlük bilen baş tartıp, pitni pasatta tekimi ezbeyleydi. Onunla cehennem yeterliktir. Cehennem nahayeti yamancaydır. Bazı kişiler var ki, onlar Allah'ın rızası için cinini pida kılıdı. Kılgan emeli bilen fakat Allah'ın razılığınla tileydi. Allah bendilirge tolumu merhametlidir. Ey müminler, İslam dinine bütünle kerenle. Yani İslam dininin bütün ehkamlarına boysununla. Bazı ehkamlarına emel kılıp, bazı ehkamlarını terk etme Allah. Şeytanın yollarına ve ıgvasına ergeşme Allah. Şeytan sizlerge hakikaten aşkarı düşmendir. Sizlerge İslam dininin haklığını körüstüdüğün rüşen deliller kelgendin ki, doğru yoldan teyip kestenle bilenler ki, sizler cezanın isle. Çünkü Allah galiptir. Yani sizlerden İntikam ilişkin acizemezdir. Hikmet bilin işkılgıcıdır. Ular, yani o İslam'a kirişini terk etkenle, fakat Allah'ın bulut parçaları işledi kilişini, periştilerinin kilişini ve işinin pütüşünü kütemdi. Yani Allah'ın kıyamet günü halayıkların arsada hüküm çıkarış için bulut parçaları işledi kilişini, periştilerinin kilişini ve halayıkların arsada hüküm çıkarılıp bir guruh cenneti, bir guruh dozuhu bulup ayrılış bilen halayıkların işinin pütüşünü kütemdi. Bendilerinin hemme işi Allah'a kaytırılıdı. Ey Muhammed! İsrail evladının soruğun ki, biz ularga ne kadar köp rüşen delillerini ata kıldık. Kimki Allah'ın nimetine erişkendin kin, onu küfürlük kılıp özgertiverse, Allah onunla azap kılır. Allah'ın azabı hakikaten kattıktır. Kâfirlarga dünya tirikçiliki çıraylık körüstüldü. Yani onlar dünyanın şehvetlerine, nimetlerine meptun buludu. Müminlerini mezhir kılıdı. Halbuki kıyamet günü takvadarlar onlardan derece cihette üstün durudu. Allah halığın kişiye hesapsız rızık verirdi. İnsanlar destlepti bir ümmet. Yani bir dindeydi. Kiyin onların bazısı iman eğitip, bazısı iman eğitmeyi ihtilap kılıştı. Allah müminlerge cennet bilen kuşkaver bergeçi, küffarlani dozahtın agahlandırıcı peygamberlerini evetti. Allah kişilerinin ihtilap kılışkan nersleri üstede hüküm çıkarış için onlarga her kitabını nazil kıldı. Fakat kitap verilgen kişilerle özlürgü rüşen deliller kelgendin kiin, öz ara hesed kılışıp, kitap toğursa da ıhtılap kılıştı. Yani kapırla, müminlerge hesed kılıp, kitap toğursa da ıhtılap kılıştı. Allah öz iradesi boyunca, müminlerini ular ıhtılap kılışkan hakikatke, yani gümrahlar ıhtılap kılışkan hakikatke hidayet kıldı. Allah xalığın kişini doğru yolga başlaydı. Sizler tehi ilgirgiler uçurgan külpetlerge uçurmayı turup, cennetki kerişini oylamsızlar. Sizlerden ilgiri ötken müminler, iğırçılıklarga, külpetlerge uçurgan ve çüştütülgen idi. Hatta peygamber ve müminler Allah'ın bizge vədi kılgan yardımı kaçan kilidu digen idi. Bilinler ki Allah'ın yardımı hakikaten yakındır. Ey Muhammed, senden mallarını kandak serip kılısı boğuluduk Allah'ını soraydı. Etkin ki, mal mülkünlerden nemini serip kılmağla, onu ata ananlarga, hiç akrı bağlarınlarga, miskillerge ve ibn sebillerge serip kılsanla boğuludu. Yakşılıktın nemini kılmağla, Allah onu bilip durdu. Sizlerge cihat pariz kılındı. Halbuki sizler onu yaktırmayızlar. Sizler birer nersin yaktırmasızlar mümkün. Ama o sizler için paydalıktır. Sizler birer nersin yaktırışınlar mümkün. Ama o sizler için ziyallıktır. Sizlerge neminin paydalık işgeliğini Allah bilir. Sizler bilmeyizler. Şunun üçün Allah buyruğanğa aldıranlar. Ey Muhammed, ular sendin haram kılınğan aydı uruş kılışkı bolamdu dep soraydı. Eytkin ki, bu aydı uruş kılış çoğun günahdır. Allah'ın yoludun tosuş, Allah'a küfürlü kılış, mescidi haramdı ibadet kılıştın tosuş ve mescidi haramdın ahalını heydep çıkarış, Allah'ın dergahı da tehimi çoğun günahdır. Pitne kılış, Adem öldürüştün mü, katlık günahdır. Yani müminlerge ziyan keşlik kılış, Adem öldürüştün mü, katlık günahdır. Ular, yani o küfarla, koludun kelsila, silerini dininlardan kaytırvetkenge kadar, siler bilen davumluk oruşudu. Sizlerden kim ki öz dininden kaytıp kapır peti ölse, onun emelleri dünya ve ahirette bekar bulup gitidu. Bundak ademle ehli dozahtır. Bular dozahta mengü kalguçulardır. Şübihisiz ki iman etkalla, hicret kılgalla ve Allah'ın yoludu cihat kılgalla, eni şundak kişiler Allah'ın rahmetini ümit kılıdı. Allah nihayeti mağfiret kılgıcıdır. Nihayeti mehribandır. Ey Muhammed, senden harak ve kımar doğrusu da soruşudu. Sen onlara bunun her ikisi de çoğun günah ve kişilerge azgını maddi paydımı ba. Lekin onlardaki günah paydalı karganda tekimi çoğun deyin. Onlar sendin nemini sedek kılıç doğruluk soraydı. İhtiyacın artıkını sedek kılınla deyin. Dünya ve ahiretin işlerini tefekkür kılışınlar için Allah öz ayetlerini silerge şundak bayan kılıdı. Ey Muhammed! Onlar sendin yetimler doğruluk soruşudu. Eytkin ki, terbiyeleş, mallarını östürüp onlarını tüzeş, yakşıdır. Onlar bilen, onlarga paydalık bulgan revişte arlışıp yaşsanla, o çağda onlarga kerindaşlarca muamele kılanla. Onlar silerinin dini kerindaşlarınlardır. Allah yetimlerinin işlerini bozgucu ve tüzgücünü bilip durudu. Eğer Allah halısa, sizlerini kıyın işle teklif kılış bilen çokum cepağı salattı. Allah hakikaten galiptir. Hikmet bilen şıkılgıcıdır. Ey Müslümanlar! Müşrik ayalla iman etmeğice onlarını nikahınlarla olmağla. Hür müşrik ayal, özünü cemali ve meyli bilen sizlerini meptun kılgan takdirdim o. Mümin dedek elbette onundan artıktır. Müşrik elle iman etmeğice mümin ayallarını onlarla yatlık kılmağla. Hür müşrik er, sizlerini meptun kılgan takdirdim o. Mümin kul elbette onundan artıktır. Eni şula dozakı çakırdı. Yani müşrik er ve ayalla sizlerini dozakı çakırdı. Allah öz iradesi boyunca sizlerini cennetke, mağfiretke çakırdı. Kişiler pendi nasihat olsun de, Allah onlara öz ayetlerini bayan kılıdı. Ey Muhammed! Onlar senden heyz doğruluk soraydı. Yani heyzler ayal bilen cinsi alakı kılıçının dürüstlüğü, ya ki dürüst emesliği doğruluk soraydı. Eytkin ki, heyz ziyallıktır. Yani heyz mezgilde cinsi alakı kılış, er hotun her ikisige ziyallıktır. Heyz mezgilde ayallarınlardın neri turunla? Heyzdin pak bolguça, onlarga yakınçılık kılmağla. Pak bolganda, onlarga Allah buyurgan caydın yakınçılık kılanla. Allah hakikaten tövbe kılgıçlarını dost tutudu. Haram din ve necasettin pak bolguçlarını hakikaten dost tutudu. Ayarlarınla siler üçün huddu ikin zarlıktır. Yani nesil teriydiğen caydır. İkin zarlıkınlarga halıgan reveştikilinla. Özünler üçün aldın ela yakşı emel teyyarlanla. Günahdın çekliniş bilen Allah'tan korkunla. Bilinler ki siler Allah'ı mülakat bolisle. Müminlerge cennet bilen hoşgever bergin. Yakşılık kılmaslıkka, takvadar bulmaslıkka ve kişilerini epleştirmeslikke kasem kılış şekli bilen onlarını kılışka Allah'ın tosalığı kılmağla. Yani Allah bilen kasem kılışını yakşı işlerini kılmaslıkların sebebi kılmağla. Allah sözlerinlerini anlap durgucudur. Ehvalınlarını bilip durgucudur. Məqsədsiz içkən qəsinlər üçün Allah sizlərini cəzağı tartmaydı. Qəsdən içkən qəsinlər üçün Allah sizlərini cəzağı tartıdı. Allah məğfirət qılğıcıdır, həlimidir. Yəni, bəndilərini cəzalaşqa aldırıb kətməydi. Ayallarığı yəqinçilik qılmaslıqqa qəsəm içkən kişilər 4 ay kütüdü. Əgər ola bu müddət içində ayallarığı yekinçilik kılışka kaysa, ayallarığı yamallık kılgan günahini Allah hakikaten mağfiret kılgıcıdır. Allah nahayeti mehribandır. Eğer ula talak kılış niyetiki gelse, Allah hakikaten ularının sözlerini anlap durgucudur. Niyetlerini bilip durgucudur. Talak kılıngan ayalla 3 hezi ötkice iddet tutudu. Әгер ола Аллахқа ахирет күнеге ішіні декен, бәтчі далдырдыке Аллах яратқан нәрсіне, яны баланы, яки хейзіні, йошырышы дұрыс әміз. Оларының әрлері, әгер әпішіп қылышын халыса, шу мүддет ішіде оларыны қайтырып келішке, башкаларға қарағанда әң хәқтықтыр. Аяллары үстіде әрлерінің хәқлары болғаны дек, әрлері үстіде аялларының мұ хәқлары ба? Яғни аялла муапық дәрежеде хуқуқтың бәхриман болыш керек. Муапық дәрежеде мәжбүриет мұ өтіш керек. Аяллаға мәхри береш ва оларының тұрмышыны қамдаш мәжбүриетлері әрлерге жүкленгенліктен әрлер аяллардың бір дәреже артулық еге. Алла ғалиптур, хикмет билан иш қилувчидур. Қайти яришқи бўлидиган талоқ икки қатимдир. Унингдан кейин хотинини чирайлиқча тутуш ёки яхшилиқ билан қўйитиш лозим. Яъни зулм қилмай, ёмон гапини қилмай, кишиларни унингдан йироқлаштирмай қўйитиш лозим. Аллахның бәлгілімілерге рұайы қылмаслық қауіпі болмысыла, яғни яқшы өтәлмәслік, Аллах бәлгілген әрқұтылық ғоқоқларға рұайы қылмаслық қауіпі болмысыла, өзанларының аялларынлаға мәхір үшін бәрген мал мүліктің еш қандақ нәрсіні қайтыр өлеш дұрыс болмайды. Әгер сілер оларының Аллахның бәлгілімілерге рұайы қылмаслықтан қорықсаңла, Қотынның талақ хетіні еліш мәқсіді де мал бәргелігі үшін о ішкісіге гүнах болмайды. Яғни әр қотын ішкісіге гүнах болмайды. Әні шула Аллахның бәлгілімілердір. Оныңға қылаплық қылмаңла. Аллахның бәлгілімілерге қылаплық қылғычылар залымлардыр. Әгер о оны үшкітін талақ қылса, Яни әр хотынны үш кытын талак кылса, хотыны башка әрге тегмегече оныңгы дөрес болмайды. Кийинки әр уни талак кылгандан кин иддетини тошкызып, бурунку әр белән кайты ярашса, уларга һеч гунах болмайды. Әгәр улар Аллаһның белгиленләргә рәйи кыла алдыганлыгын тасаввур кылса, яни кайты ярашкандан кин Яхшы өтәләйдіғалықыны тәсәуір қылса, бұ Аллахның бәлгілімлердір ке, Аллах оны беледіған қауым үшін баян қылыды. Яғни, Аллах о ішінің ақыветігі пәмі етедіған қауым үшін баян қылыды. Сілер аялланы талақ қылған болсаңла, оларының иддеті тошай деп қалған болса, олар білен чирайлықчы ярышып, оларыны никахыңлады тұтыңла. Яки, Оларны яхшылық білен қойытыңла. Зулым қылыш мәқсізді де зиян еткізіп, оларны тұтып алмаңла. Кімкі шында қылыдыкен, яғни, кімкі чырайлықчы өй тұтыш нейті білен әмәз, бәлкі, иддетіні ұзартып, зулым қылыш нейтіді хотыны білен яршыдыкен, өзігі өзі зулым қылған болуд. Аллахның аятларыны күлкі қылып алмаңла. Яни Аллахның әхкамларын хилаплык кылыш юлы белән мәсхир кылмаңлар. Аллахның сизләргә бергән ниәмәтен ва сизләргә вәз нәсихәт кылыш өчен назил кылган китабын, хикмәтен ят итеңләр. Яни китабыдагы әхкамларын ят итеңләр. Аллахка тәкъвадарлык кылыңлар. Белеңләр ки Аллах һәр нәрсене белгечедер. Әгер сіле аялланы талақ қылған болып, оларының иддеті тошқан вә қаиды бойчы тегмәші болған ері білен пүтішкен болса, оларының некахлыныштен тосмаңла. Бұның білен ішіңлардың Аллахқа вә ахирет күніге иман кәлтіргенләге нәсіхет қылынады. Бұ вәз нәсіхет іліш, Аллахның әмірлеріні тұтуш, сілер үшін әң пайдылықтыр. Вә әң пақтор. Шәриет әхкамлардың сілерге немелер әң пайдылық келігіне Аллах біледі. Сілер білмейсілі. Аналар балаларының имитіш мүддеті де to'liq emitmoqchi bo'lsa, to'liq 2 yil emitishi lozim. Otalar onalarni qoida bo'yicha yemak ichmak va kiyim-kechak bilan ta'minlab turish kerak. Kishi faqat qo'lidan keladigan ish qila taklif qilinadi. Onani balisi sababli ziyon tortqizmaslik. Otanami balisi sababli ziyon tortqizmaslik lozim. Agar ota o'lib ketsa, uning varisi otiga o'xshash mas'uliyatni o'z ustiga olish kerak. Ya'ni ona bo'lg'uchiga nafaqa berish va uning haqlariga rioya qilish qatorliklarni o'z ustiga olish kerak. Agar ota ona kengashib bolani 2 yil to'shmasdilla ayirib etmoqchi bo'lsa, ularga hech bir gunoh bo'lmaydi. Agar bolalaringizni enik onlariga emitmoqchi bo'lsanglar, qoida bo'yicha ularning haqqini bersanglarla sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan qo'rqinglar. Bilinglarki, Alloh sizlarning qilgan amalinglarni ko'rib turguchidir. Kichinglarda o'zi vafot bo'lib ayollar qolib qolgan kishilar bo'lsa, ayollari 4 oy 10 kun iddat tutishi lozim. Iddati to'shqandan keyin o'zlari to'g'riliq qoida bo'yicha ish qilsa, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ya'ni shu ayollarga igdorchilik qilguvchilarga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh sizlarning qilgan amalinglardan xabardordir. Iddati to'shmagan ayollarga ularni oldiganliginglarni burtib o'tsanglar. Yoki buni dilinglarda yoshirin tutsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ularga ig'iz ochadiganliginglar Allohga ma'lumdir. Lekin ular bilan yoshirin va'dalashib qo'ymanglar. Faqat oshkori aytilsa kishi xijil bo'lmaydigan muvofiq so'zni qilsanglar bo'ladi. Iddati to'shmog'icha ularni nikohlaringizga elishga bel bog'lamanglar. Bilinglarki, Alloh dilinglardagini bilib turadi. Uningdan hazar qilinglar. Ya'ni Allohning amriga xiloflik qilib, jazolanishdan hazar qilinglar. Bilinglarki, Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Allohdan qo'rqib, gunohdan cheklanganlarga halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Agar sizlar ayollaringizga yaqinchilik qilmay yoki mahri tayinlamay turib, ularni taloq qilsanglar, ya'ni nikohingizga olgan ayol bilan bir yerda bo'lmagan yoki mahrini muayyanlashtirmagan sharoitda uni qo'yib yetsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Lekin uningga mut'a berishingizlar kerak. Ya'ni belgilik miqdorda pul mol berishingizlar kerak. Ularga narsa beringlar. Boy o'z holiga yarasha, kambag'almi o'z holiga yarasha qoida bo'yicha bersin. Bu yaxshi odamlarning o'tashga tegishlik majburiyatidir. Agar sizlar ularga yaqinchilik qilishdan ilgari va mahri tayinlanib bo'lgandan keyin taloq qilsanglar, tayinlangan mahrining yarmini beringlar. Ammo ayollar o'tinsa, ya'ni mahridan voz kechib butunlay olmasa yoki nikohning tugini o'z ilkida bo'lgan erlar o'tinsa, ya'ni tayinlangan mahrining hammasini bersa, shu bo'yicha bir taraf qilish lozim. Sizlar o'tinsanglar, o'tingan odam taqvodorlikqa eng yaqindir. O'zaro ehson qilishni unutmanglar. Alloh haqiqatan qilgan amalinglarni ko'rib turguchidir. Besh namozni bo'libmi, namoz deganini davomlashtiringlar. Ya'ni butun shartlar bilan vaqtida to'liq ado qilinglar. Allohning huzurida, ya'ni namozda itoatmandlik bilan turinglar. Qo'rqinchda qolganinglarda piyoda yoki uloqliq ketib berib namoz o'qinglar. Omonlik topqininglarda Allohning sizlarga o'rgatgani bo'yicha Allohni yod etinglar. Ya'ni qo'rqinch tugaganda Allah namazını kandak öteşke emir kılgan bolsa, toluk erkanlar bilen şundak ötenle. Sizlerinin işçinlerde özü vapat bolup, ayalı kep kaldıganla, onlarının bir yılgıcı yemek içmek, yani o ayalarının bir yılgıcı yemek içmek ve kiyim kecek bilen teminin işini, üyidin heydep çıkarmazlığını vesiyet kılsın. Eğer ayalar özleri çıkıp geçse, onlarının özleri doğrusunda kılgan kaidilik işleri için sizlerge hiç günah bulmaydı. Yani miyitinin ilgilerge hiç günah bulmaydı. Allah galiptir. Hikmet bilen şıkılgıcıdır. Talak kılıngan ayallığa kaidi boyunca nefiki veriş lazım. O takvadarlarının öteşki tekişlik mecburiyetidir. Sizlerinin düşünüşenler için Allah öz ehkamlarını körüstüp verdiğin ayetlerini sizlerge muşundak bayan kılıdı. Özleri minlarca turuqluq ölümden korkup, yurtlardan kaçıp çıkan kişilerden haberin yok mu? Allah onlarını ölünla dedi. Onlar öldü. Andinkin Allah onlarını terildirdi. Allah insanlarga hakikaten merhametlidir. Velekin insanların köpçiligi Allah'ın nimetine şükür kılmaydı. Allah'ın yolu da cihat kılınla. Bilinler ki Allah hakikaten sözlerini anlap durucudur. Niyetlerini, ehvalını bilip durucudur. Kim ki Allah'a karzı hesini birliken, yani Allah'ın yolu da pul milini hoşallık bilen serap kılıdıken, Allah onun netçe hesi köp kaytırıdı. Yani 10 hesiden 700 hesi gece köp kaytırıdı. Allah sınaş için bazı kişilerinin rızkını tar kılıdı. Bazı kişilerinin rızkını ken kılıdı. Kıyamet günü Allah'ın dergahına kaytırılsın. Sana Musa vefat edin ki İsrail evladının bulgan bir cemaatinin haberi yetmedi mi? Onlar öz vaxtıda özlerinin peygamberine bizgi padişah tiklep vergin. Onun bilen düşmelerine karşı Allah'ın yolu da cihat kılaylı deyişti. Peygamber sizlerge cihat pariz kılınsa cihat kılmaya kılaslamı dedi. Onlar yurtlarımızdan heydep çıkarılgan ve oğullarımızdan cüda kılıngan tursak kandak mı Allah'ın yolu da cihat kılmaylı dedi. Onlarga cihat pariz kılıngan çağda azgın hısıdın başka hemmesi cihattın baş tarttı. Allah zalimlerini obdan bilgicidir. Peygamberi onlarga Allah hakikaten sizlerge Talut'nu padişah kılıp evetti dedi. Onlar peygamberge itiraz bildirip o kandak mı bizge padişah buludu? Aramızda padişah evlatları bolganlıktan padişahlıkı biz onundan haklıkmez. Onun üstüge onun mal mülkü köp bulmağın tursa dedi. Peygamber, Allah hakikaten sizlerge padişah kılışka onu ihtiyar kıldı. Onun ilmini ziyade ve bedenini kabul kıldı. Allah seltenetini halıgan Adem'ge berdi. Allah'ın pezli kendir. Onunla kimin layık bulduğu Allah'ını obdan bilido dedi. Onlarga peygamberi etti ki, onun padişahlıkının alameti şu ki, sizlerge bir sandık kilidi. Onun da Rabbinla tərpidin silerini təskin tapqızdığan nərsə və Musa'nın, Harun'nun təvəlləri qaldırıb kətkən nərslə qaçılanqan buludu. Yəni Musa'nın hassi, kiyimi və təvrat yazılğan bəzi tahtla qaçılanqan buludu. Onu pərişlər götürüb kilidi. Əgər Allahqa və ahirət günügə işinədiğən bolsanla, bunun da Elbette sizler için rüşen alamet var. Yani tabutun nazlı buluşu da Allah'ın talutunu sizlerge padişahlıkka tallıqallıqa sizler için elbette rüşen alamet var. Talut askerleri bilen Beytül Mukaddes'ten ayrılgan çağda Allah sizlerini bir derya bilen sınaydı. Kim ki onundan işçidikken o bana tabi emez. Kim ki derya suyunu tetimaydıken o hakikaten bana tabidir. Onun din ussuzluğunu bilmek için biraz içken Adem buyruklu halaplık kılgan bulmaydı o dedi. Onlarının işidi ki azgını kişiden başka hemmesi onun din işti. Talut ve onun iman etken kişiler deryadın ötken çağda düşmanının köplüğünü körüp korkunç küçüp onlarının bir pırkısı bugün biz Calut ve onun askerleri bilen uruşka taqat keltirelmeyimiz dedi. Talut'un tevalirdin Allah'ın mulaqat buluşka itikad kıldığı Allah Allah'ın iradesi bilen az cemaa köp cemaa üstüdün galbi kılıdı o dedi. Allah çidamlık körsetkiçiler bilen bildidir. Ular Calut ve onun askerleri bilen uçraşkan çağda perverdigarımız kalbimizni çidamlıqlıq bilen toldurgın, kademlerimizni uruş meydanıda sabatlıq kılgın. Kapır kavimge karşı bizge yardım bergen dedi. Müminler Allah'ın iradesi bilen kapırlarını mağlup kıldı. Davud Calut'u öldürdü. Allah Davud'u seltenetini, hikmetini verdi. Yani peygamberlikini verdi. Onun halığın derslerini bildirdi. Yani paydalık ilimlerini bildirdi. Allah insanların bazısını bazısı bilen müdafiye kılıp durması idi. Yani küçlük tacavuzcığa onundun mu küçlük bulgan birisini aferide kılması idi. Yeryüzü elbette pasatka aylınattı. Yani haraplıkka yüzlenetti. Lekin Allah yamanlıkını üstündeki iyi kılmaslık bilen bütün cihan ehlige merhamet kılgıcıdır. Bu Allah'ın ayetleridir ki onu biz sana doğru revişte okberimiz. Ey Muhammed, sen elbette Allah'ın davetini yetkizüş için evetilgen peygamberlerinin birisin. Yani şu peygamberlerinin bazısını bazısından üstün kıldık. Allah onlarının bazısı bilen sözleşti. Yani Musa aleyhisselam bilen sözleşti. Ve bazısının derecesini yukarı götürdü. Yani Muhammed aleyhisselam'ın derecesini yukarı götürdü. Meryem oğlu İsa'ya ölüklerini terildiriş, kaçılarını, beres kesinle sakaytışkı okşaş, rüşen mucizelerini ata kıldık. Onu Ruhul Kuddüs bilen güçlendirdik. Yani Cibril aleyhisselam bilen güçlendirdik. Eğer Allah halıgan bolsaydı, onlardan kin kelgen ümmetle, onlara rüşen deliller kelgendin kin öz ara uruşmasıydı. Lekin onlar ihtilaf kılıştı. Bazısı iman etti, bazısı kâfir buldu. Eğer Allah halıgan bolsaydı, onlar öz ara uruşmasıydı. Lekin Allah halıganını kıladı. Ey müminler! Soğudu setek, dostluk ve Allah'ın izinsiz şefaat olmadığın günü yetip geliştim burun, yani kıyamet günü yetip geliştim burun, sizlerge biz rızık kılıp bergen mal mülüklerden yakşılık yollarına serp kılanla. Küfrani nimet kılgıçlar, özlerge zulüm kılgıçlardır. Bir Allah'tan başka hiç ilah yoktur. Allah hemişe teriktir. Hemmeni idare kılıp durguçudur. O müdep kalmaydı. Onu uyku basmaydı. Asmallardaki ve zemindeki hemminlerse Allah'ın mülküdür. Allah'ın ruhsuz kim mi Allah'ın aldığı şefaat kılalısın? Allah onların aldığı ve kendindeki işlerinin hemmesini bilip durdu. Yani onların dünyada kılgan ve onlar için ahirette teyirlenen işlerinin hepsini bilip durdu. Bunlar Allah'ın malumatıdır. Allah onlara bildirişini halıgan derslerden başka hiç dersini bilmeydi. Yani peygamberlerinin tili arkalık bildirilgen derslerden başka hiç dersini bilmeydi. Allah'ın kursi malumatı, osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni saqlash uningga og'ir kelmaydi. U yuqori martabalikdir. Hammadan ulug'dir. Dinda uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimki tog'utni inkor qilib Allohga iymon aytdi ekan, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib Allohga iymon aytdi ekan, u sunmas mahkam tutqunni tutgan bo'ladi. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turguchidir. Ishlarini bilib turguchidir. Allah mü'minlerinin ilgisidir. Onlar ne küfürünün zulümet edin, imanının yorgulukluğa çıkarıdı. Kafirlerinin ilgisi şeytandır. Onlar ne imanının yorgulukluğa edin, gümrahlıkların karanlıkluğa çıkarıdı. Enişula ehli dozaktır. Onlar dozakta mengü kalıcılardır. Pərverdigarı toğrusuda İbrahim bilen münazirləşkən, Allahın ata qılğan padişahlıqı onu İbrahim bilen münazirləşkə elib kəlgən adəmni kömüdün mü? Yəni, Nəmrudnu körmüdün mü? Eyni zamanda İbrahim Allahın barlıqığı dəlil körüstüb, minin pərverdigarım ölükni terildirəleydu, terikni öldürəleydu, dedi. O, mən mü ölükni terildirəleymən, terikni öldürəleymən, dedi. Nəmrud, ölümge hökum qılınğan iki adəmini çakırtıp gelib, birini öldürdü, birini koyup bərdi. İbrahim, Nəmrudnun bundan hamaqatliyini körüb, Allah həqiqətən künni şərəxtən çıxıralaydı. Xudalıq davası qılıdığan bulsan, sən onu qəribdən çıxırıp baqqın, dedi. Bundan pakit aldı da, kafir iğiz açalmay kaldı. Ya ki sen, tam öğzleri yıkılıp veyran bolgan, harabi şehrinin ötken kişini körmüdün mü? Yani, Beytül Mukaddes'in ötken Uzeyr'ini körmüdün mü? O, eceplenip, Allah bu şehrinin ölgen ahalisine kandak terildirer, dedi. Allah onu yüz yıl ölük haleti de turguzup, andın, kamalı kudretin körüstüşü için terildirdi. Allah perişte arkalık onun din bu halette kançılık turdun deyip sordu. O bir gün, ya ki bir günge yetmeyen vakit turdum dedi. Allah eytti, ondak emez, toluk yüz yıl turdun. Yemek içmeginge karığın ki bozulmağın, işiginge karığın ki onun sonukları çirip ketken, sana yukurkıdak adettin taşkarı işlerini kılgallıkımız, seni biz kişilerge kudurduğumuzun delili kılış üçündür. Bu sonaklarge karagın ki, onu kanda koraştırımız. Andin onunla göç kondurumuz. Yukurkı işler onunla inek bolgan çağda, yani o rüşen möcüzlerini körgen çağda, o men Allah'ın hemmi nersige kadir işgeldiğini bildim, dedi. Öz vaqtida İbrahim, Pərverdigarım, ölüklərini qandaq terildirdiganlığını mənə körsətkən, dedi. Allah, ölüklərini terildirəlaydiganlığımğa işənmədinmi, dedi. İbrahim, işəndim, lakin könlüm teximi qərar tapsın üçün körüşünü tiləyəmən, dedi. Allah, etdi. Quşdan tötni alğın, onları özəngə toplağın. Yəni, onlarını parçalab, göçleri bilen peylerini arılaştırın. Andin her bir takı onlardan bir bölgünü koyun. Andin onlarını çakırın. Senin aldığına onlar çapsan kilit. Bilgin ki Allah galiptir. Hikmet bilen işkılgıcıdır. Allah'ın yolu da pul milini serip kılganlarının serip kılgan nersi yergi terilip yetti başak çıkarğan, her başka da yüz dan tutkan bir danğı oxşaydı. Allah halığın bendisige hesilep savap berdi. Allah'ın merhameti çeklik emez, kendur. Allah mal sərf qılğıcının niyyətini bilgicidir. Pul milini Allah yolunda sərf qıladığan, arqısıdın onunğa minnət qılmaydığan və xeyri səxavətəgə erişkənlərini rəncitməydığan kişilər Pərverdigarının dərgahida savab tapıdı. Onlara qiyamət günü qorqunuc və ğəm qayğı olmaydı. Yaxşı söz və keçiriş kiyin əziyyət yetküzdüğən sədiqədən əvzəldir. Allah bəndələrinin sədiqsidən bihacətdir. Həlimidir. Yəni, əmrəki xilaflıq qılğallarını cəzalaşqa aldırab kətməydi. Ey möminlə, ful milini kişilərgi körüst üçün sərib qılıdığan, Allahqa və ahirət günügə iman kəltürməkdəğən kişinin qılğan əmilini bikar qılıbətkinəgə oxşaş, bərgən sədiqanlarını minnət qiliş və əziyyət yetküzüş bilən bikar qılıbətməqla. Bunda ful milini başqalarına körüst üçün sərib qılıdığan adım, xuddi üstügi topçan qonub qalğan, qattıq yamğurdun kin yüyülüb, burunqıdək bolub qalğan siliq taşqı oxşaydı. Onlar qılğan əməllər üçün ahirətdə heç qandaq savabqa egi bolalmaydı. Allah kafir qəvmini hidayət qılmaydı. Mallarını Allahın razılığını tiləş və nəfslərini sədiqi ehsanğa adətləndiriş yüzüsüdün sərib qıldığallar egizlikki caylaşqan Qattıq yamğurdan bəhrəman bolsa, meyvəsi 2 həssi köp boladığan. Qattıq yamğurdan bəhrəman bolmasa, şəbnəm bilənmə qanıdığan. Yəni, qaysı halda bolsun, meyvə beridığan bir baqqa oxşaydı. Demək, bunda xeyr səxavətlik adam, milli köp bolsa, köpki yarışa, az bolsa, azğı yarışa beridi. Allah qılğan əmilinlərini körüb durğucudur. Aranlarda kimmi yaxdırsın ki, onun xormuluq, üzümlük, astıdın eriqlar eqib durduğan, meyvələrinin həmmə xılları bolğan bir beği bolsun. Onun özü qeyrib qalğan, balları uşaq bolub, bu bağ, ot elib kəlgən bir qarı buranda köyüb kəssun. Sizlərinin oylanışınlar üçün, Allah sizlərgi ayətlərini şündaq güzəl misal bilən bayan qılıdı. Yəni, pul milini riya üçün sərib qılğan, yakin başqalarına rəncidiş, minnət qılış bilən sərib qılğan adəm savabını ən muhtaj durğuluq yoxdub qoyğan buludu. Ey möminlə, erişkən nərslərinin və biz sizlərgi zimindən çıxırıb bərgən açlıqlar, və meyvələrdək nərslərinin yaxşılarıdın sədək qalanla. Özənlər və pəqət közünlərini yumub durub alınan naçarlarını ılğab sədək qılmaqla. Belənlər ki, Allah bundaq sədək anlardən bihacətdir, həmdəki layıqdır. Şeytan sizlərini peqirliqdən qorxudur. Yaman işləğa buyuruydu, yəni peqirliqqa, Zakat bərməslikke buyuruydu. Allah sizlərge öz məğfiriyyətini və pəzlini vədə qılıdı. Allahın mərhəmməti kəndur. O, həmmini bilib durğucudur. Hikmətini xalığın bəndisigə ata qılıdı. Yəni, yaxşı əməlgi yetəkləydiğən paydılıq ilimini xalığın bəndisigə ata qılıdı. Hikmət ata qılınğan adamğa köp yaxşılıq ata qılınğan bulud. Faqat aqıllıq adamlarla bunundan pəndi nəsihat alıd. Nemini xeyri ehsan qılmaqla, yaki Allahın yolunda nemini vədə qılmaqla, Allah onu həqiqətən bilib durud. Zalimlara heç qandaq mədədkar çıxmaydı. Yəni zakatni məni qılğıcılar Yəki, pul milini günah işlərgi sərib qılğıcılarga heç qandaq mədədkar çıxmaydı. Sədiqini aşkarı bərsanla bu yaxşıdır. Əgər onu məxbi bərsanla və yoxsullarga bərsanla texim yaxşıdır. Bu, sizlərinin bəzi günahlarınlarga kaparət buludur. Allah sizlərinin qılğan əməllərindən xəbərdardır. Ey Muhammed, onları hidayət qılış sənin məsuliyyətin emas. Sənə tapşırılğan vəzifə faqat kişilərə Allahın vahisini yetkizüşdür. Lakin Allah xalığın bəndisini hidayət qılıb. Meylinglərdən nəmini xeyri ehsan qılmaqlar, o özünlərinin faydası üçündür. Sizlər faqat Allahın razılığı üçünla xeyri ehsan qılısınızlar. Yəni xeyri ehsanınlar üçün Allahın razılığından başqını gözdə tutmaqlar. Meylinglərdən nəmini xeyri ehsan qılmaqlar, sizlərə onun savabı toluq verilədi. Sizlərə zulm qılınmaydı. Yəni qılğan yaxşı əməllərinizin savabı kemaytilmaydı. Özünü Allah yoluna atılğan, terikçilik qilish üçün yiraq joylarga bara almaydigan yoxsullarga xeyir ehson qilinish kerak. Ahvolini uqmaganlar ularning narsa tilmaganliklariga qarab ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan toniysan. Ular kishilarga choplishib olib tilamchilik qilmaydi. Melonlardan nemini xeyri ehson qilmanglar, Alloh haqiqatan uni bilgichidir. Mollarni kechi kunduz, ya'ni hamma vaqt yoshurun va oshkori yo'sinda xeyri ehson qildiganlar Parvardigarining dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am-qayg'u bo'lmaydi. Jazona o'sim yegan odam qiyomat kuni go'rlardan jin chepilib qolgan sarang odamlarda qopadi. Bu shuning uchunki ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, savdo sitiq jazoniga o'xshash, jazoni nemishqa harom bo'ladi dedi. Alloh savdo sitiqni halol qildi. Jazoni badalsiz bo'lganligi shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganligi uchun harom qildi. Kimki Parvardigori tarafidan maznihat kelgandan keyin yonsa, ya'ni jazoni mani qilingandan keyin uningdan yonsa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisi uni kechirib, xolisa jazolaydi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Allah cazanının berkitini küçür ötüdü. Sadıkının berkitini ziyade kıladı. Allah her bir naşkür günahkarını, yani cazanını halıl sanıkçı günahkarını dost tutmaydı. İman etkan, yakşı emellerini kılgan, namaz okugan ve zakat vergen kişiler perverdigarının dergahı da çoğun savapka erişidi. Ularda oxiratda qo'rqinch va g'am-qayg'u bo'lmaydi. Ey iymon etgan kishilar, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmasida qolib qolgan jazonini olmanglar, ya'ni o'simni olmanglar. Agar unda qilsanglar, bilinglarki Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zanglarga qaytadi. Boshqalarni ziyon tortqizmaysizlar. O'zanglarmo ziyon tortmaysizlar. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilanguncha kutinglar. Agar xayrlik ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdordan oladigan qarzni uningga sadaqa qilib berayotganinglar sizlar uchun teximi yaxshidir. Sizlar shundoq bir kundan qo'rqanglarki, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqanglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytirilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kamaytirilib, yomon amali ko'paytirilmaydi. Ey mu'minlar, muddat belgilab o'zaro qarz bersanglar, uni hujjat qilib yozib qo'yinglar. Aranglardaki xət bilidigan kişi onu kəm ziyadə qılmay adillik bilen yazsın. Xət bilidigan kişi Allah onunğu bildirgəndə toğurluq bilen yazışını rədd qılmasın. O yazsın. Zimmesinde başkalarının hakkı bulan adam yazılan kişiye eğitip versin. Karızdar, perverdigarı Allah'tan korusun. Karız algan nersin heşnimini kime eğitip etmesin. Eğer karız algıcı adam ahmak ya ki aciz bulsa, yani karız algıcı adam hudbin, akılsız, ısrafhor ya ki küçük bala veya ki bekme kırı bulsa, Ya ki, gep kalanmaslığı, gaçılığı, kekeşliği tüpeyledin, özü eğitip verilmese, onun işlerini başkurguca Adem, adıllık bilen eğitip versin. Sizler, er kişinlerden işki kişini, güvahlıkta teklif kalanla. Eğer işki er kişi yok bolsa, sizler adaletige, diyanetige razı bulunan kişilerden bir er, işki ayalını, güvahlıkta teklif kalanla. Bu iki ayalının birisi unutup kalsa, ikincisi esige salıdı. Guvahçılar guvahlıkka çağırılgan vaxtıda guvah buluştan baş tartmasın. Qarız meyli az bolsun, meyli köp bolsun, onu qaytırış vaxtı bilen koşup yezişten erinmeğla. Allah'ın nezirde, yani Allah'ın hükmüde bu en adlılık ve en ispatlıktır. Yani guvahlıkning unutulmasligini eng isbotlovchidir. Gumonlanmasliginglarga eng yaqindir. Lekin oranglarda qilishgan qo'lma-qo'l savdoda hujjat yozmasanglarmi hech gunoh bo'lmaydi. O'zaro savdo qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Putukchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar gunoh o'tkazgan bo'lasizlar. Allah'ın emriye ve nehisiye muhalifetçilik kılıçtın saklan Allah. Allah sizlerge ügütüdü. Yani sizlerge ikili dünyada paydalık bulgan ilimini beridü. Allah hemmi nersini bilgücüdür. Eğer sizler seper üstüdü bulup xet yazalaydıgan ademini tapalmasanla bu çağda qarız hücceti yezip berişinin ornığa Görü koyduğun nersini tapşırsanla bulut. Aranlarda birinler birinlerle işinip amanet koysa, bu çağda amanetini alğıcı Adem amanetini tapşırsın. Yani kariz bergüçü kariz alğıcığı işinip, onundun bir nersi görü olmasa, karizdar karizin değişken vaxtada kaytursun. Karizdar amanetki rüayı kılıçta perverdigarden korksun. Guvahlıq ne yoşurmağla. Kim ki onu yoşurduken hakikaten onun dili günahkar bulut. Allah kılmışınlani tamamen bilgüçüdür. Asmallardaki zemindeki şeyiler igidarçılık kılıç cahattin bolsun, tasarruf kılıç cahattin bolsun Allah'ın ilkididir. Dilinlardaki yamallık ne meyli aşkarı kılınla Meyli yoşurunla, onun için Allah sizlerden hesap alıdı. Allah halıgan kişiye mağfiret kılıdı. Halıgan kişiye azap kılıdı. Allah hemmi nersige kadırdır. Peygamber perverdigarı terpidin onunla nazil kılıngan kitapka iman keltirdi. Müminler mi iman keltirdi? Onlarının hemmisi Allah'a ve Allah'ın periştilerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman keltirdi. Onlar Allah'ın peygamberlerinin hiçbirini ayırıp etmeyiniz. Yani onlarının bazısına iman etip, bazısına iman etmeyi kalmayınız deydi. Onlar biz davetini anladık ve emrine itaat kıldık. Perverdigarımız, mağfiretini tileyimiz. Ahir yanıdığan cayimiz senin dergahın doğru deydi. Allah hiç kimine taqdi yetmeydiğan işe teklif kılmaydı. Kişinin kılgan yakşılıkının savabı özü güdür. Yamallıkının cezası mı özü güdür. Ular, Pərverdigarımız, əgər biz unutsaq, ya ki xatalaşsaq, yəni biz unutuş, ya ki səhvəllik səbəbidən əmrini toluq oruluyalmasaq, bizni cazağı tartmağın. Pərverdigarımız, bizdən ilgirkilərgə yüklüginəngə oxşaş, bizgi iğir yük yüklümegin. Yəni, bizni qiyin işlərgə təklif qılmağın. Pərverdigarımız, küçümüz yetməydiğən nərsini bizgi artmağın. Bizni keçürgin, bizgi məğfirət qılgın. Bizgi rəhim qılgın. Sən, biznin igimizsən. Kapır qəvmgi qarşıya, bizgi yardan bərgin deydi.